Teoria Caosu. Witajcie bardzo gorąco serdecznie, to jest Teoria Chaosu, jak zwykle w piątek wieczorem. Dzisiaj jest temat taki bardzo interesujący, powinien być bardzo duże zainteresowanie tym tematem słuchaczy kontestacji, ze względu na to, że dzisiaj powiemy sobie o ruchu dosyć. To jest nowy ruch społeczny przeciwko właśnie temu nowemu porządkowi świata. I dzisiaj sobie porozmawiamy, jak połączyć razem siły, tutaj kontestacja, czy w ogóle różne ruchy społeczne, żeby wspólnie walczyć z tym systemem. Dobrze, chciałbym zacząć takim cytatem Karla Hessa, znanego amerykańskiego libertarianina. Ekstremizm w obronie wolności nie jest występkiem, umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest nim Janusz Zagórski. Tu tylko tak w paru słowach przedstawię, że jest on organizatorem wielu sympozjów, corocznych imprez oraz różnych takich radykalnych spotkań, prelekcji dotyczących na przykład GMO czy chemtrails, założyciel i pomysłodawca Niezależnej TV oraz na pewno znacie pana Janusza z telewizji TVN, z programu Nie do Wiary lub też z różnych innych programów. Żeby już nie przedłużać, to halo, Januszu, jesteś? Tak, dobry wieczór, witam serdecznie. Jeżeli mnie dobrze słychać, rozumiem, że potwierdzisz. Tak, bardzo, bardzo dobrze Ciebie słychać i zaprosiłem Ciebie, żeby porozmawiać właśnie o tym ruchu, który założyłeś, ale zanim do niego dojdziemy, do tego, co chciałbyś powiedzieć, może chciałbyś o sobie jeszcze coś powiedzieć szerzej, bo nie wszyscy mogą Ciebie po prostu znać w Radiu Kontestacji. Niewątpliwie trudno jest. Jeszcze raz witam wszystkich internautów. Cieszę się, że mnie tutaj zaprosiłeś do tego programu. To już chyba drugi raz. Drugi raz, tak. Byliśmy wcześniej o UFO, rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tych radykalnych ruchach, ale... Znaczy, tak trudno. Myślę, że najlepiej definiuje się rzeczywiście poprzez wymienianie różnych przedsięwzięć, projektów, które realizuję od wielu lat, więc takich właśnie bardzo, bardzo alternatywnych, jeśli chodzi w ogóle o stosunek do tego myślenia mainstreamowego, no to właściwie od 20 lat, chociaż wcześniej, już w latach 80. w drugiej połowie tworzyłem ruch alternatywnego myślenia, który w sumie wtedy jeszcze był alternatywny wobec tamtej sytuacji, tamtej epoki. Teraz ciągle jeszcze tą alternatywność oczywiście podtrzymujemy, ale to są takie sobie różne drobne niuanse. Ja myślę, że znaczy każdy z nas ma sobie taką ścieżkę, którą idzie, żeby spełnić jakby siebie, swoje jakby takie najbardziej elementarne poczucie sensu życia, sensu tego, że się na tym świecie jednak jest i niewątpliwie chyba coś jest nadzwyczajnego w tych czasach, ponieważ ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, spotykam setki, dosłownie setki, już się nie codziennie, to jest proces w różnych formach. Jestem w ogóle, kiedy zaczynałem, wydawało się nam, że jest nas taka garstka ludzi, którzy myślą tak alternatywnie, tak właśnie antysystemowo, koniec końców demokracja liberalna oraz rynek, to przecież wymarzone wydawałoby się ustroje i cóż można by było mieć przeciwko nim, tym bardziej, że mam swoje 5 groszy też w tym procesie wyzwalania się z epoki PRL-u, więc powinien być szczęśliwy i spełniony w momencie, kiedy doszło do zwycięstwa, prawda, sił demokratycznych i opozycyjnych, solidarnościowych nad systemem. Tak się nie stało. To znaczy w kilka miesięcy tej nowej rzeczywistości bardzo szybko zorientowałem się, że te wszystkie najważniejsze ideały, wartości, które wtedy też tak dla mnie stały się istotne, dla milionów ludzi Polaków są w zasadzie już zamiatane pod dywan, pod tą piękną historią oporu przeciwko systemowi i złowrogo kryją się te jakby ciemne strony ludzkiego charakteru i myślę przede wszystkim plany, o tym wtedy jeszcze do końca nie wiedziałem, plany tych, którzy od początku do końca wiedzieli, jak tą rewolucję, którą dokonaliśmy w Polsce w latach 80. przekonwertować na swoje właśnie kopyto. No i efekt tego jest taki, jaki jest. Ja mam taką w sumie, można powiedzieć, satysfakcję smutną, że żona mi to często mówi, że no z czego ty się cieszysz, że ten system upada, ponieważ od kiedy mnie zna, w zasadzie mówiłem o tym upadku tego systemu, który wtedy jeszcze w Polsce wydawał się jako postulat czymś zupełnie abstrakcyjnym i absurdalnym, przecież wchodząc w nowy system demokracji zachodniej i tego rynku, tak zwanego rynku, tak zwanej demokracji, może po prostu wszyscy byliśmy zachłysnęliśmy się tą większą dozą wolności, swobody, bo komunizm generalnie się tworzył zupełnie inne warunki do działania. I dzisiaj, kiedy jesteśmy w takim miejscu jak twoja audycja, wiesz, nie chcę właśnie już mówić o sobie, bo to jakby jest troszeczkę takie, można zajrzeć na stronę i tam sobie przejrzeć, choćby tam w tej takiej dział. Może przypomnijmy stronę, to jest www.janusz-zagórski.pl, tak, janusz-zagórski.pl, zagórski.pl, to najbardziej łatwo zapamiętać, imię, nazwisko.pl. A ja mogę tylko o sobie powiedzieć taką rzecz, że staram się dociekać do prawdy, dochodzić do czegoś, co jest głębiej i wszystkie możliwe aspekty ludzkiej egzystencji tak naprawdę nas interesują. W tym przypadku to nie o to chodzi, że zajmuję się, nie wiem, UFO i istotami pozaziemskimi, bo to jest tylko integralna część zupełnie szerszej kwestii, prawda, zrozumienia świata, człowieka, czasów, epok, w których żyjemy. I dzisiaj, kiedy już te, jak na dłoni widać to, co przed 20 laty, między innymi ja oczywiście mówiłem o tym upadku cywilizacji, założyłem się w 1994 roku Forum Nowej Cywilizacji. Kto wtedy w ogóle w tych kategoriach, poza takimi właśnie radykałami, operował pojęciem nowa cywilizacja. I jeżeli mówię nowa cywilizacja, to znaczy, że chyba za starość coś jest nie tak. Więc w 1994 roku powstało to środowisko, które istnieje po dziś, jako nieformalne środowisko. I wykonaliśmy gigantyczną robotę, rzeczywiście z perspektywy tych lat, mógłbym powiedzieć. I jeśli chodzi o zagadnienia UFO, o których tutaj dzisiaj nie będziemy szerzej mówić, ale to jest problem w zasadzie istot pozaziemskich, jako integralna część jakby zrozumienia świata, w którym żyjesz. Rzecz zupełnie niesamowita i dzisiaj jestem jeszcze bardziej pewny tego, co wtedy jakby przeczuwałem, że jest prawdą. No dzisiaj dla mnie to jest oczywiste. Z drugiej strony doszliśmy do forum tych niekonwencjonalnych wynalazków i kontakt z niekonwencjonalną technologią, nauką, historiami niekonwencjonalnymi pozwoliły zobaczyć, uświadomić sobie, że naprawdę istnieje w obszarze nauki i techniki nawet inna zupełnie wiedza. Wreszcie kontakt z zagadnieniami takimi jak wiedza duchowa, jak zjawiska paranormalne, psychotronika, parapsychologia. Też pokazały, że jeszcze jest dodatkowy obszar wiedzy, który w tym wszystkim jakby integralnie związany z całością daje ci też obraz świata, którego wcześniej jakby nie podejrzewałem, że w ogóle istnieje w takim kształcie. Ale to by ktoś, tak, ale to się już ciągnie od tysięcy lat. Zawsze byli tacy, prawda, i filozofowie, i szkoły tajemne. Z czym to się różni? No różni się tym, że po raz pierwszy w historii, myślę, od tysięcy lat, wiedza, która była wiedzą tak zwaną tajemną, wiedzą, że tak powiem, zawarowaną dla stowarzyszeń różnego typu, mniej lub bardziej podejrzanych. Dzisiaj staje się wiedzą milionów ludzi. Ostatni raz na wielką skalę tej wiedzy użyto w celach bardzo strasznych, bardzo niedobrych. Na wielką skalę. To jest okres nazizmu, okres III Rzeszy w ogóle. Panowania tutaj nie tylko w III Rzeszy, bo nie w Niemczech, ale wiemy, że nazizm, faszyzm się rozwinął w sumie w świecie bardzo. a głębokie korzenie faszyzmu tak naprawdę tkwią niestety, to jest paradoksalne, w pewnych aspektach wiedzy, którą nazywamy wiedzą alternatywną, którą my też się dzisiaj zajmiemy od tej kompletnie przeciwnej strony, a więc od takiej strony, aby obnażyć wszystkie zbrodnie, jakie dokonano również z użyciem tej właśnie wiedzy czasami niekonwencjonalnej. Nie po to, żeby podcinać jakby sens istnienia tej wiedzy, tylko żeby pokazać, że ona może prowadzić do katastrofy, ale też może prowadzić do wyzwolenia. Problem nie polega na tym, że wiedza jest jako taka dobra albo jako taka zła. Wszyscy wiemy, że to się bierze z intencji, co z tą wiedzą zrobisz. Czy użyjesz jej po to, aby pomóc ludziom, czy też żeby ich zniszczyć. No najbardziej prymitywny przykład, to się chodzi o jądrowo, o zjawisko, prawda, rozbicia atomu, wybuchu jądrowego. No, możemy robić, wprawdzie jestem przeciwnikiem elektrowni atomowych, no ale powiedzmy superbezpieczna i wykorzystanie choćby techniki jądrowej do badań, do różnego typu medycznych badań, wiadomo. To jakiś ma sens, prawda? Broń jądrowa, no to jest... Zniszczyć, proste, więc... Dlatego mówię, wiedza alternatywna, że zajmujemy się, teraz zmierzam trochę w tym kierunku, bo mówiłeś mi, że chcieliśmy o to zahaczyć, znaczy będziemy w ruchu społecznym mówić o sprawie, która teraz tak bulwersuje wszystkich, bo jest na tapecie, na naszych stronach. Tak, ja może tutaj przedstawię, wiesz, bo mam przygotowany właśnie związany z sprawami nazistowskimi. Ja tylko fragmencik przeczytam, przybliżę tutaj słuchaczom. Niektórzy już wiedzą, bo też na blogu Jacka Sierpińskiego była ta informacja, który jest śledzony przez tutaj Libertarian. Pan Dariusz Kwiecień w dniu 14 czerwca, to znaczy dotyczy ta sprawa pana Dariusza Kwietnia, jest on takim poszukiwaczem tajemnic nazistowskich czy ogólnie różnych tajemnic związanych z Okręgiem Wrocławskim i tam Górami Sowimi i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj powiem po prostu pokrótce, o co chodzi. W dniu 14 czerwca 2011 roku w miejscu zamieszkania Dariusza Kwietnia w Łodzi około godziny 17.30 pojawili się ludzie przedstawiający się, że są z policji, mają pismo z Komendy Głównej JW23, podpisane przez prokuratora J. Węgrzyna. Pismo zawierało zarzut, iż Dariusz Kwiecień zajmuje się gloryfikowaniem potęgi nazistowskiej, propagowaniem symboliki nazistowskiej. Powołując się na nakaz prokuratora, zajęto mu komputer, laptop, kolekcję broni niemieckiej, jaką zgromadził w swoich poszukiwaniach, zdjęcia. Pismo wzywa go do wstawiennictwa osobistego w dniu 22 czerwca na godzinę 11, a dyspozytor ma ustalić miejsce spotkania telefonicznego. Dariusz także jutro ma być wezwany w sprawie skonfiskowanych dzisiaj jego osobistych rzeczy. To jest skandal właśnie, że człowiek, którego pasją jest obnażanie tajemnic zbrodniczego systemu nazistowskiego, oskarżony zostaje jego gloryfikowanie. Czy możesz coś więcej powiedzieć właśnie na ten temat, bo to jest no bulwersująca sprawa wręcz. Tak, znaczy to przeczytałeś ten tekst, który ja napisałem na stronie, to tak, jest mój tekst. Natomiast oczywiście tak, potem się kryje dużo więcej. Zresztą wczoraj w nocy napisałem kolejny na stronie tam właśnie swojej, na Janusz Zagórski.pl, który jest jakby wyjaśnieniem tego, co zdarzyło się dzień później, chociaż takim bardzo oszczędnym. Ale ta sprawa jest totalnie bulwersująca, ponieważ rzeczywiście Darek Kwiecień jest takim pasjonatem. Ja go znam osobiście od w zasadzie chyba dwóch lat, z tym, że telefonicznie znam go już dużo, dużo wcześniej, ponieważ już rozmawialiśmy telefonicznie może i przed 6 nawet laty po raz pierwszy i wiedziałem, że on po prostu w sposób bardzo taki bezkompromisowy, taki postolinijny, więc zajmuje się tym wszystkim, o czym ja wcześniej dużo wiedziałem, przede wszystkim z publikacji innego mojego kolegi znajomego Igora Witkowskiego, który, jak wiemy, popełnił bardzo dużo, bardzo poważnych, naprawdę solidnych książek, opracowań dotyczących tajemnic III Rzeczy, supertajnej broni Hitlera, i też był gościem wielu moich konferencji, zarówno UFO Forum, jak i też Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, zajmując się właśnie kwestią tej techniki. Więc Dariusz nie napisał żadnej książki. Dariusz prowadzi swój własny, potężny dziennik, archiwum. Dariusz po prostu mieszkał i wychowywał się, o ile Igor musiał przyjeżdżać, że tak powiem, z Warszawy tutaj co jakiś czas i badać te kwestie, o tyle właśnie Dariusz Kwiecień mieszkał tam w tych rejonach, Bielawa, Głuszyca, Walim, przez praktycznie od dzieciństwa. On się wychowywał, biegając po tych różnych ruinach, miejscach, kompleksach, wejściach, które dzisiaj w większości są już zasypane, zabezpieczone. Rozmawiał z dziesiątkami różnych osób, które wtedy jeszcze, jak już zaczął się jakby bardziej tak poważnie interesować, które się tym wszystkim, które tam były za czasów Niemców, prawda, które opowiadane były niesamowite rzeczy. I on się po prostu, jak, no wiecie jak to jest, po prostu dotknęło go to. I on z wielką pasją i uczciwością zdobywał tą wiedzę. Ksiądz się też interesuje militariami, w związku z tym gromadzi tam jakieś broń znalezioną u siebie w domu, miał jakieś mundury, jakieś odznaki i tak dalej. W tym oczywiście też i te hitlerowskie, prawda, faszystowskie i tak dalej. I to, że on mi już zwracał uwagę nieraz od wielu miesięcy miałem sygnał od niego, że ma różne pogróżki i tak dalej. Za co masz te pogróżki? No za to, że właśnie wyciągam na wierzch te wszystkie rzeczy. I przede wszystkim, jeśli chodzi o Lebensborn, te właśnie takie, może być, fabryki rodzenia dzieci, a więc cały ten projekt nazistowski, którego celem było stworzenie nowej rasy, prawda, wyższej rasy. To wszystko po prostu akurat ten wątek najbardziej bulwersował, jak się okazywało, i w konsekwencji tych przesłuchań, które miały miejsce dzień później, bo tutaj to, co przeczytałeś, ten mój tekst, to jest 14 czerwca, ja potem, ponieważ rzeczywiście musiał zgłosić się w obecności adwokata, to zrobił na policję dzień później i obszerną relację zdał mi z tego, telefonicznie oczywiście. Ja to nagrałem, z tym, że bardzo mnie prosił, żeby właśnie tego nie upubliczniać, tego nagrania, bo adwokat mu tak poradził. Ja przez chwilę tak miałem takie wahania, no słuchaj, czemu ty tak się boisz, ale przyznałem mu rację, że nawet może dobrze, że na razie chcesz to, ten cały, jak to się mówi, to całą historię, jak oni cię przesłuchiwali, wstrzymać w takiej formie, jak ona została przez niego powiedziana. Natomiast ja sobie pozwoliłem, bo tego mu nie obiecywałem i w ten sposób się z nim umawiałem, że mówiłem mu tylko, że troszkę streszczę jakby na ogólnie, żeby na przesłuchaniu i tak dalej. I co napisałem w tym tekście właśnie wczorajszym, to chcę tylko tutaj to sedno wyciągnąć. Otóż całe to przesłuchanie było dziwne. Co zresztą mam nadzieję przekonacie się niedługo, bo my tak czy inaczej na pewno będziemy się wypublikować to wszystko z jakimś spokojem, chyba że oni go zamkną teraz 22 czerwca, to wtedy dopiero zaczniemy robić na całość. Natomiast on mówił jedną szokującą rzecz, że to nie chodzi, bo nie, co oni zaprali mu tak, zabrali mu laptopa, komputer ten był stacjonarny, zdjęcia. Oczywiście jakiś tam mundur miał SS, no i broń, którą tam miał, i przyznał się, że tak, no jest to broń zarejestrowana, no jak znalazłem, to ta broń jest bezużyteczna, ona jest w żaden sposób nie do użycia i służyła mu jako takiemu pasjonatowi, kolekcjonerowi, on się Woldegorowi ani nie wypiera, ani ktoś tam doniósł i tak dalej, że on takie coś ma. I problem polega na tym, że na tym przesłuchaniu sprawy broni w ogóle były tak naprawdę drugorzędne. Oni w ogóle nawet się dziwili, mówię tutaj o Darku, że przesłuchujący ich właśnie pytali o Lebensborn, o jego wiedzę o Lebensborn, co to jest, a skąd on to wie, a po co to i tak dalej. Więc to było szokujące i on, dlaczego, my też choć się rozmawiamy z nim też i poza mikrofonem, no dobrze, no co się dzieje. Mówi, no tak, po prostu te mnóstwo ludzi z tego, tak powiem, nazistowskiego pnia przetrwało w Niemczech, zresztą nie tylko, i kontynuowało w różnych formach, już bardzo ukrytych, różnego typu eksperymenty. Zwracał uwagę na syndrom zaginionych dzieci, na po prostu sytuacje, w których według niego wyrosły we współczesnej już korporacyjnej, że tak powiem, takiej przestrzeni rozwiązania naukowo-techniczne związane ze zdobywaniem wiedzy już wtedy przez nazistów, prawda, w tak okrutny sposób i teraz wykorzystywanej. Tego samego wieczoru, czyli 15 czerwca, zrobiłem i jak zobaczyłem, co się dzieje, że oni się rzeczywiście przyczepili tego Lebensborn, nie wiadomo dlaczego, Lebensborn, dlaczego akurat oni się tego tak uchwycili i to jest ich jakoś tam bodzie, więc nagrałem obszerny, godzinny prawie z nim, no właśnie wykład, nie, mówię, słuchaj, teraz nagramy, a potem będziemy się martwić o publikowanie tego. To będzie taka troszkę alibi, czy nasza amunicja na to, jak będą cię zamykać, czy robić ci zrobić krzywdę. No to my będziemy wtedy te wszystkie, on tam ostro pojechał, szczerze mówiąc, jak słuchałem tego wywiadu o tym Lebensborn, wyciągał różne szczegóły takie ważne i takie bardzo, bardzo bulwersujące. W związku z tym jestem w szoku w tym sensie, bo się wydawało, że nazizm i ta historia została zamknięta, aczkolwiek kiedy ja też interesowałem się tą tematyką, to już miałem w latach studenckich i trochę później takie sygnały, bo tam jeździłem na przykład w góry Sowie, czy też tam powiedzmy do Wałbrzycha, do Zamku Książ i pokazywano mi na przykład różne rzeczy, jeśli chodzi w czasie remontu Zamku Książ, co tam pod ziemią się znajduje, między innymi ta winda, która sięgała chyba, ile pamiętam, 5 pięter pod ziemię, czy kable, które wychodziły z podziemi, takie wielożyłowe. Bo tam jest znajomy, który pracował w przedsiębiorstwie górniczym, który remontowało Zamek Książ, to było chochola, to były 90. I ja wtedy widziałem po prostu, że jest jakaś przestrzeń, która... I dochodziły do mnie też informacje od różnych takich pasjonatów, że ludzie giną, poszukiwacze tych wielkich tajemnic, wielu z nich zginęło w dziwnych okolicznościach. Więc było dla mnie oczywiste, że poznazistowska agentura, czy po prostu w jakimś sensie nadal funkcjonuje również w Polsce i jest na tyle skuteczna, że zdolna była w latach powojennych zabić wielu ludzi, którzy się naprawdę za daleko, jak to bym powiedział w cudzysłowie, się posunęli. Więc są tam takie tajemnice, których by nie chciano zobaczyć. Polskie państwo, uważam, jest państwem całkowicie bezwolnym i nie posiada praktycznie suwerenności. Ja wiem, to się dużo burzą. Ale właśnie przykład tego, że nie byliśmy w stanie przez tyle lat, kiedy odzyskaliśmy te ziemie i stały się one polskie, a że w zasadzie niczego istotnego nie poszukaliśmy, nie ustaliliśmy i nie sprawdziliśmy na tych terenach. Więcej, nawet tysiące ludzi, którzy zginęło tam zalanych, zasypanych, jak się hitlerowcy wycofywali, to przecież doskonale wszyscy wiemy, że ci ludzie tam po prostu, którzy pracowali, zresztą nie tylko z Polski, bo z wielu krajów całej Europy, po prostu byli zasypani czy zalani, zginęli tam śmiercią straszną. I proszę mi pokazać jakieś obchody, o ile w sposób słuszny obchodzimy mord katyński i tyle wagi przywiązujemy do takiego sposobu wymordowania ludzi. Dlaczego nie ma na przykład takiej wielkiej pompy, takich wielkich uroczystości, które by upamiętniały wymordowanie tylu ludzi właśnie w podziemiach Walinia, czy tych innych Osówka, czy tych innych właśnie miejsc, które wiadomo, że są i tam były te podziemne, niesamowite kompleksy. Więc już nawet po tym widać, że coś jest nie tak. Po tym widać, po tym, że ludzie zginęli, którzy byli zbyt ciekawi tego, co zostało tam po Niemcach. Po tym, że nie robimy żadnych takich, wiesz, uroczystości wielkich, żeby upamiętnić śmierć tragiczną tysięcy ludzi tam wymordowanych, tych właśnie pracowników przymusowych. Po tym właśnie, że Dariusz Kwiecień nagle się okazuje z persona non grata, że próbują go zniszczyć, dostają z niego prokuraturę, szukając jakiegoś tam pretekstu. A to tylko świadczy o tym, jak potężne interesy i to gdzieś tam właśnie z tego postnazistowskiego źródła ciągle są obecne w Polsce. No a Polska to jest kraj, z którym można wszystko. Przepraszam, państwo polskie to jest państwo, z którym można zrobić wszystko. Tak. Dobrze, nie chciałbym tak troszeczkę przedłużać, ale tutaj tego tematu, natomiast chciałbym powiedzieć wam, że to jest bardzo istotny temat, bo oni właśnie dążą, prawda, władze jakakolwiek, żeby ludzi podzielić, prawda, dzielić, rządzić i pojedynczo sobie oni wtedy mogą bez problemu wszystkich wyłapać i zrobić co chcą. Natomiast jeżeli będzie duży protest właśnie przeciwko temu, nie wiem, czy na komisariat po prostu pójdzie 100-1000 osób i w tej sprawie, no to wtedy inaczej będą po prostu do tej sprawy podchodzili, żeby nagłaśniać tą sprawę, bo najgorzej po prostu zamilczeć. Tak się nie dzieje, tak jest. I zapewniam was, że to nasza akcja i to jeszcze dzisiaj, jak na się policji miał miejsce około 17.30, to jak ktoś był na mojej stronie półtorej godziny czy dwie później, to już widział newsa. Że bardzo szybkośmy zareagowali, a natychmiast kiedy on zrobił notatkę, nagranie i wrzuciliśmy to. Natomiast teraz absurdalność tych zarzutów, ponieważ on się tłumaczy, ja mam ten mundur SS i zdjęcia z tym mundurem SS, ponieważ ja występowałem w wielu tak zwanych rekonstrukcjach historycznych, również w filmach Włoszańskiego, które rekonstruują czasy wojny, więc ja wtedy napisałem, wczoraj napisałem, że jeżeli oni mu taki zarzut postawią, że on symbolikę nazistowską promuje, to ja wystąpił poprzez prawników o napisanie doniesienia do prokuratury na Bogu Ducha winnego Stanisława Mikulskiego, który grał rolę kapitana Klossa w Stawce Więcej niż Życie, bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. To jest kompletny absurd. Kompletny absurd. I do tego stopnia prokuratura, bo to pismo jest. Oczywiście oni potem szumie się może z tych zarzutów wycofają, ale popatrzcie na co im stać. Oni mogą po prostu postawić najbardziej absurdalny zarzut tylko po to, żeby człowieka aresztować. Czy zatrzymać, czy przeszukać, czy wziąć mu, zlustrować jego komputer. Nie wiem, czy tam nie zostało czasami złamane prawo w wielu miejscach. Darek teraz wyjechał na kilka dni do Austrii Mam nadzieję wrócić cały i zrobię też go prosiłem o ostrożność. No, a się zostawić 22 czerwca na tym całym komisariacie. W Łęczycy, tam ponoć takie sprawy jakieś prowadzą, no i będziemy to monitorować. No, a poza tym od razu przyjęliśmy taką strategię, że jeżeli władzom się coś nie podoba, to tym bardziej trzeba to nagłaśniać. Jeżeli oni zaatakowali go za Lebensborn i w ogóle jego, no to ja nie planowałem, że na Harmonii Kosmosu teraz, największej imprezie środowiska alternatywnego, jaka w ogóle w Polsce się robi, że będzie seminarium w niedzielę, bo miało być bądżowanie, tam sprawa wypada, bo mama mu zachorowała i nie mieliśmy pomysłu, odpuściłem. Nagle się okazuje, że po tej awanturze zaproponowałem Darkowi, żeby miał 4-godzinne płatne seminarium, bo jego od razu z pracy zwolnili, nie wiem czy wiecie, on od razu kasy nie ma na życie. Więc mówię, Darek, zapłacimy ci solidnie, przyjedź, tutaj umowę podpiszemy, dostaniesz honorarium, zrobisz super seminarium, a taką wiedzę, że naprawdę siedzisz przez 4 godziny i jak to się mówi, wiesz, nawet czas na siku nie masz. Także wiesz, o co tutaj, bo ten wątek prowadzimy tak razem, no bardzo fajnie, dobrze, że to zauważyłeś, że ten i fajnie, że twoje tak, środowisko... To jest bardzo ważna sprawa. Ja tutaj jeszcze postaram się, żeby w Radiu Kontestacja tą sprawę dalej zareklamowano, bardzo. Prawda, jakoś tak, czy w innych audycjach, czy też po prostu na stronie głównej, postaram się, żeby to było. I co tutaj chciałem powiedzieć o tej sprawie, prawda, że jest, no, to jest bulwersujące, że można zrobić właśnie pojedynczo z człowiekiem cokolwiek. No, Polska jest takim krajem dosyć, bym powiedział, mocno zamordystycznym, tak, że jednak tak. Na przykład za granicą na zachodzie takie rzeczy to są naprawdę rzadkością i już wobec no, naprawdę takich fajterów NWO to się zdarza, prawda, jak ta była, kurczę, wypadło mi jej nazwisko. Burgermeister. Burgermeister. Tak. Ją właśnie tak potraktowano, że jest sąd, wszedł, wszystko i tak dalej, ale to już były poważne sprawy, bo to chodziło o miliardy dolarów, prawda, o szczepionki i tak dalej, więc to już tu... A tutaj wydawałoby się, że jakiś absurdalny temat i że oni tak pytali go ten Lebensborn, tak? Lebensborn. To jest jakiś już zupełnie kosmiczny. To jest temat historyczny, co oni do tego mają, co ich to interesuje, nie? A jednak, a to ich właśnie interesuje. Bo ja rozumiem na przykład broń czy coś takiego, bo to wiadomo, że mogą się przyczepić, ale takie coś to jest już bardzo, no, takie... Podejrzane i pokazuje, co się w tym świecie dzieje świata, sami oficjalnego teatru, który jest w telewizji. Tak, no ja proponuję może zakończyć tą sprawę. Będziemy do niej wielokrotnie wracali i tutaj będę informował was, jak to będzie się wszystko rozgrywało i spróbuję jakoś tutaj właśnie rozszerzyć tą informację, jeżeli ktoś by chciał pomóc panu Dariuszowi Kwietniowi, no to dam wszystkie informacje, jak się skontaktować i tak dalej. Natomiast chciałbym tutaj... Przyjeżdżę na jego seminarium, niech przyjadą do Sobótki w niedzielę na jego seminarium, wiesz... Na Harmonię Kosmosu, tak? O tym jeszcze powiemy na sam koniec będzie. Okazja, żeby tego, tak. Dobra. I tutaj mam jeszcze taką kwestię, że jednak, nie wiem czy słyszałeś, że było zwycięstwo jednak tego ruchu anty-NWO, tak mówię szerzej, tak, to, tak. Że znaczy, szczepienia dobra, dzieci nie są obowiązkowe w Polsce. Jest wyrok Sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak samo jak w sprawie nasiennictwa w Sejmie udało się temu całej naszej akcji środowisk ekologicznych właśnie anty-GMO z kolei też powstrzymać tą ustawę o nasiennictwie w tym sensie, ona tam wraca jeszcze do dalszych prac w komisjach, mhm. czy na posiedzenie plenarne i tam się odezwali posłowie, którzy byli inspirowani i instruowani co do tego, o co właściwie w tym wszystkim chodzi przez środowiska właśnie stop GMO i tak dalej, więc tam też taki mały sukces, więc się okazuje, że do pewnego stopnia można, ale ja wszystkich przekonuję, że to wszystko że my musimy przejść do zupełnie nowej jakości, jeśli chodzi o opór wobec systemu. Bo to są małe kroki, ale jednak warto nawet jak widać, że to jedna kobieta walczyła z tym całym aparatem państwa i udało jej się wygrać. To jest coś niesamowitego z tymi szczepionkami, prawda? Że no... Że zresztą niewielka grupa ludzi, no bo tutaj jeśli chodzi o Polskę, to tam się włączyło w sumie jedna pani profesor z Maciejewska i parę jeszcze innych osób, jeśli chodzi o świat nauki i nie wiem, ten pani minister akurat wyjątkowo w jednej sprawie trzeba ją pochwalić, bo mówię tutaj o minister Kopacz, która dla mnie rzeczywiście wręcz to było pozytywnie kuriozalne, że ona się postawiła i pod tym względem to jest jedyny punkt taki plusa, jaki mogę postawić. Mnóstwo ludzi, pamiętam ten Kochanowski, prawda, no, który już tam zginął w Smoleńsku, natomiast on właśnie, widać było, że jego ten, prawa ręka jego, który tam podsyłał, bo nie sądzę, że tam on jakoś tak się bardzo tym interesował, ale od razu, że wystosował, prawda, protest przeciwko Kopacz, minister Kopacz. Ja byłem na spotkaniu z świętej pamięci rzecznikiem właśnie praw autorskim Ryszem Kochanowskim na w czasie tej takiej właśnie, można powiedzieć, tego okresu tej burzy, jaka była, kiedy on napisał właśnie ten wniosek, tam chciał atakować Kopaczową. Zadawałem mu pytanie, dlaczego on to robi w ogóle, czy on ma świadomość, że przecież to on po prostu w takim, jakbym powiedział tak, to jest człowiek taki starej daty, taki dobry, uczciwy człowiek, który po prostu kompletnie nie wie, on nie przyjmie do wiadomości, że za GMO mogą się kryć jakieś nieczyste intencje światowych koncernów, że tak powiem, farmaceutycznych. Szczepionkami raczej. O tak, tak, znaczy, przepraszam, jeśli GMO powrócił ze szczepionkami, oczywiście, że za tymi szczepionkami kryją się interesy przemysłu farmaceutycznego. On po prostu nie widzi absolutnie niczego takiego, to jest wszystko profesjonalne, dobre, absolutnie przecież nie może powiedział wprost, on nie może przyjmować w ogóle takiego podejrzenia, że ze strony tego typu firm mogą być jakiekolwiek złe intencje, czy cokolwiek mogą ukrywać. No, byłem szokowany tą wypowiedzią, to akurat było na salonie profesora Dudka, było ponad 100 osób, ja mu twardo się zadałem to pytanie, on tam odpowiedział, że on tutaj absolutnie nie widzi powodu, żeby takie podejrzenia kierować wobec takich szacownych środowisk prawnych. No więc to jest ten syndrom ludzi wykształconych. Ja to nazywam, przepraszam, bo to człowiek nie żyje, to może tutaj tego nie powiem, ale istnieje w ogóle taki syndrom wykształconego idioty po prostu. I to jest problem właściwie całej klasy politycznej, bo to w 90% są wykształceni idioci. Mhm. Ale nie wszyscy, niektórzy są w ogóle niewykształceni, są też niewykształceni idioci. No tak, zgadza się. I chciałbym tutaj przypomnieć, bo zapomniałem o telefonie, bo nie dzwonicie. To jest 222-195-321 lub skype.kontestacja.com. Dzwońcie, jak macie jakieś właśnie pytania, bo jest no wyjątkowa okazja, żeby dowiedzieć się więcej o Ruchu Dosyć. No dobrze, to przejdźmy może teraz już tak konkretnie do tego całego Ruchu Dosyć, bo z tego, co słuchałem i z tego, co się dowiedziałem tak z twojej telewizji i z twoich tych wykładów na ten temat, że chcecie zająć się na poważnie, czyli radykalnie, nie od strony oczywiście działań, tylko radykalnie od strony postulatów, z sprawami, które są najistotniejsze dzisiaj, prawda, czyli jak GMO, nasiennictwo, jak dodawany fluor do wody, czy też te chemtrails, prawda, i tak dalej. No i w ogóle zniewolenie finansowe, prawda, no to też jest bardzo poważna sprawa. I ja powiem w ten sposób, że sprawa tworzenia ruchu społecznego, który wyrazi intelektualny i duchowy sprzeciw wobec systemu, który się, że tak powiem, rozwijał na świecie i rozwinął teraz do takiego apogeum, to nie jest sprawa dzisiejszego roku czy dwóch. Tak naprawdę, kiedy powołaliśmy Forum Nowej Cywilizacji, już zdefiniowaliśmy, że rozpoczynamy studia nad sformowaniem jakiejś wizji zupełnie nowej rzeczywistości. Dla mnie osobiście to jest sprawa dużo głębsza niż tylko i wyłącznie sprzeciw wobec iluś tam patologii, jaki ten system wygenerował. Uważam, że my naprawdę stoimy na pograniczu jakiejś totalnej, wielkiej zmiany. Ona się nie odbędzie w jeden rok, choćby ten 2012, ten symboliczny. Ona będzie trwała może ze 100 lat. Ale ona rzeczywiście przeniesie przynajmniej część ludzi w kompletnie inną rzeczywistość. Mamy za sobą tysiące lat, dlatego my się zajmujemy tą kwestią, wiesz, takim pochodzenia człowieka, istot pozaziemskich, w jakim zakresie oni tutaj jakby generują los i ewolucję ludzkości. Ale ponieważ wiem, że tutaj bardziej koncentrujecie się na tych zagadnieniach takich doraźno tej rzeczywistości namacalnej, to powiedziałbym w ten sposób. Jeśli chodzi o taką moją prywatną strategię i osób, z którymi tutaj, które starają się tutaj jakby współpracować i ja z tym chcę współpracować, to ja to rozkładam jakby na dwie warstwy. Jedna to jest taka, że ona się wiąże z tym, co już powstało na Zlotach Harmonia Kosmosu poprzez takie wirtualne deklaracje, jak deklaracja Ślężańska, czy przesłanie ślężańskie, czy ostatnia proklamacja Ślęża, prawda, 2010, w których to wyraźnie żeśmy stwierdzili, że powstaje ruch wolnych ludzi. Oczywiście ma charakter to wirtualny, niczego nie założył w sensie formalnym, żadnych struktur, szefów, przywódców, sekretarzy, skarbników i tak dalej. To jest taki nurt, według mnie najbardziej świadomy, nurt, który sięga głęboko po nawet taką wiedzę duchową, po wszystkie te alternatywne teorie. Natomiast zupełnie jakby równolegle tego rozwija się coś, co nazwałbym oporem społecznym, naturalnym oporem społecznym wobec całego tego właśnie nowego porządku świata, który się w tej chwili tak mocno ujawnia. I tutaj jakoś tak się złożyło, że my też jako pierwsi rzuciliśmy to hasło ruchu dosyć w Polsce, mając pełną świadomość, że w tym przypadku to jest troszkę coś szerszego niż tylko i wyłącznie kreowanie. My jako, powiedzmy, ruch wolnych ludzi, tak się składa, że no, staliśmy się takim, można powiedzieć, no, zaczynem tego hasła, prawda? Rzuciliśmy to, tworzymy te zręby, ale mamy świadomość, że my musimy zbudować pewną płaszczyznę dialogu z wszelkimi możliwymi osobami, grupami, inicjatywami, projektami, które po prostu dogadają się co do najbardziej elementarnego jakby tutaj poziomu. To znaczy oporu wobec niszczenia właściwie wolności człowieka i totalnego upadku jakby finansowego. Cała, też ja jestem akurat politologiem, socjologiem z wykształcenia i troszkę filozofem, więc tak naprawdę przez wiele lat działam społecznie w ogóle w tych tradycyjnych przestrzeniach, więc dla mnie to jest tak czy inaczej, wiesz, taki trochę chleb powszedni, taka pasja, wiesz, rozumienia, działania, wiesz, tworzenia, więc to jest mi w ogóle bliskie. Ja przez to zajmowanie się przez tą tematyką alternatywną troszkę się odsunąłem jakby w sensie działania, ale ja cały czas monitorowałem, że ona ciągle, tylko ciągle oglądasz tą publicystykę, wszystko co się rusza, to ja tutaj monitoruję, jeśli chodzi o świat polityki, prawda, gospodarki i tak dalej. I myśmy prognozowali na wielu imprezach wcześniej, że dojdzie do totalnego kolapsu tego systemu społecznego, finansowego i tak dalej. Zwracałem uwagę na trzy fundamentalne, dla każdy, chociaż mając troszeczkę w głowie oleju, będzie chyba widział, dlaczego ten system się musi załamać. Mówię o tym systemie, który nazywamy popularnie kapitalizmem. Jakikolwiek on by nie miał nazwy. Ten system składał się z trzech podstawowych takich jakby filarów. Pierwszy z nich to oznaczał, i tak jak to w tym weberowskim, że tak powiem, modelu kapitalizmu, ludzie najpierw oszczędzali, prawda, odkładali pieniądze, kapitał, nazwijmy go współczesnym językiem, a następnie go inwestowali. To był jeden z elementów, prawda. Drugi dotyczył powstania, czyli chodziło po prostu o tą akumulację, że tak powiem, o to, skąd się wziął postęp w gospodarce, skąd się mnożenie, że tak powiem, bierze. No z tego, że pracujemy, odkładamy, a następnie to, co nie skonsumujemy wszystkiego, tylko odkładamy na inwestycje. Po 100 latach, liczcie jak chcecie, od początku kapitalizmu można tam różnie datować, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten filar nie istnieje. Ludzie, żeby coś stworzyć, nie tyle odkładają pieniądze, tylko firmy, zostawmy ludzi, firmy przede wszystkim biorą kredyt. Każdy, kto inwestuje, nie bierze środków finansowych z tego, co sobie odłożył, tylko z tego, co mu pożyczą. A więc jakby z przyszłości, na którą on musi jeszcze w przyszłości zarobić. To jest kompletna zmiana filaru. Tak, tak. Więc przepraszam, tylko tak dopowiem, że to są, bo była też tutaj audycja o pieniądzach i to są pieniądze takie puste, niepokryte niczym, gdzie mogą drukować. Słuchaj, masz rację, poczekaj. Więc to jest tak, pierwszy filar. Ja właśnie wskazuję te trzy filary. Pierwszy filar pokazałem ten mechanizm. To jest bardzo ważne. Drugi filar dotyczy pieniądza. Pieniądz, kiedy ten system powstawał, choćby w teoriach Smitha, prawda, Ricardo, te podstawy, tak zwana klasyczna ekonomia kapitalizmu, to wszystko było i to jest ciągle jakby oczywiste, że ilość pieniądza, jaka jest realnie jakby wpuszczona w rynek, musi być adekwatna do ilości usług i towarów, jakie zostały wytworzone, czy są wytwarzane, prawda? I ten związek pieniądza z realną wartością wytworzoną w przestrzeni, w rynku, no jest kanonem w ogóle gospodarki kapitalistycznej. Dzisiaj przez wprowadzenie tak zwanego sztucznego pieniądza dokonano totalnego zamachu na kapitalizm w tym sensie, jaki miał istnieć. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy siedzą w bankowości, mam tam różnych znajomych po starych czasach i też zadałem pytanie, sobie pytałem takiego kolegę, nie powiem imienia, z tym tam znamy się, mówię, ile razy, mówię, więcej bank pożycza dzięki temu, że istnieje ten sztuczny pieniądz, te wszystkie przelewy i tak dalej, bankomaty, ile razy, chociaż bankomaty nie są lepszym przykładem, ile razy więcej banki pożyczają niż mają realnego wkładu, tak zwanego depozytu. No to tak przeciętnie do 10 razy, ale w Stanach Zjednoczonych przed kryzysem to mówi to nawet i były instytucje, które 100 razy więcej pożyczały niż miały po prostu gotówki. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy, wiecie co, przepraszam, że taką małą dygresję zrobię, wiesz, ale ty wiesz, że sobie ludzie nie zdają sprawy, no tak, no sztuczny pieniądz, wiadomo, nie ma tej korelacji, ale czy sobie ludzie zdają sprawę, dlaczego można było stworzyć taką sytuację, która przywraca do góry nogami, dlatego, że na czym polega mechanizm pożyczania, że tak powiem, więcej niż masz? Bo no jak to? Jak bank dostał ode mnie 100 dolarów, to jak on mógł pożyczyć 10 razy więcej? Przecież nie mógł pożyczyć 10 razy więcej. Jak można pożyczyć 10 razy więcej niż ktoś dał? Przecież ludzie biorą te pieniądze. Nie, no właśnie, mechanizm bardzo prosty, statystycznie policzony. Jeżeli ja wpłaciłem 100 dolców do banku, to bank, mając te 100 dolców, pożyczy je 10 razy. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzi do niego pierwszy, drugi, dziesiąty klient, to on nie dostaje gotówki, prawda? Tylko podpisuje umowę kredytową, wychodzi do domu i ma u siebie w domu numer konta, może podejść do banku, ale on najczęściej nie przychodzi do banku, nie wybiera gotówki, tylko z tego konta, gdzie dostał, powiedzmy, te 100 dolców do tego banku, a jest już 10, on po prostu przelewa, czy też kartą płatniczą płaci gdziekolwiek, kupuje jakiś super telewizor, powiedzmy, czy tam cokolwiek za te 100 dolców kupił, prawda? Czy tam, powiedzmy, złotówek. To w tym przypadku on znowuż posłużył się pieniądzem sztucznym, elektronicznym. W związku z tym oni sobie, ta cała mafia, że tak powiem, finansowo-bankowa, ona sobie genialnie swojej takiej diabolicznej inteligencji opracowała algorytm, który pozwalał im po prostu na stworzenie gigantycznej ilości pieniędzy i oni tymi pieniędzmi zadłużyli całe narody, całe państwa. Stąd się bierze też ten dług. I teraz tak, ale to jest zaprzeczenie, zgadza się? To jest zaprzeczenie zasady systemu. I trzeci filar, który został całkowicie jakby przekonwertowany w drugą stronę, to jest filar pod tytułem giełda. Giełda, rynek giełdami to był taki system, którego celem było przekazywanie do od ludzi, którzy mają jakieś tam swoje właśnie oszczędności, lokują je w akcje, prawda, po to, żeby co? Żeby żyć z dywidendy. Dają w dobre firmy, wiedzą, że te firmy na ciągu 2-4-10 lat będą zarabiały dobrze, w związku z tym będą miały dużo pieniędzy z tej akcji jako dywidenda. Dzisiaj 99%, jak nie 100% wszelkich transakcji, jakie dzieją się na giełdzie, to jest tylko i wyłącznie spekulacja. Chodzi o zarobienie na różnicach kursowych. Dzisiaj kupiłem taniej, jutro sprzedam drożej. I w to bawią się wszystkie największe, najbardziej szacowne instytucje świata finansowe. To jest normalnie, gdyby ktoś na rynku tak sobie coś prowadził, coś takiego zrobił, to powiedz, że to jest taka, to jest oszustwo. To jest oszustwo, to jest po prostu spekulacja, to jest gra spekulantów. Tu się wszyscy nawzajem, że tak powiem, chcą ograć, ponieważ to są potężne korporacje, państwa mające służby specjalne, prywatne agencje, więc ci najwięksi potrafią tak zagrać, że łupią, że tak powiem, rynki poszczególnych krajów, wywindujące na danych akcji. Później go zbiją w dół i to są krociowe zyski. Szczególnie, że mają media, na przykład jakąś plotkę wypuszczą, tak, prawda? I teraz tak, fajnie, to się wszystko udaje, tylko chciałem powiedzieć, że system, dom, jak budujesz dom i zrobisz go na jakichś fundamentach, to on stoi dopóty te fundamenty są zdrowe i dobre. A w przypadku kapitalizmu te trzy filary, któreśmy sobie tu tak w skrócie omówili, to są właśnie fundamenty. One wszystkie po prostu zostały całkowicie, że tak powiem, rozkruszone, zostały unieważnione. Nie ma takiego czegoś, na czym się miał opierać kapitalizm. Nie ma po prostu mechanizmu oszczędzania w tym sensie, wszystko jest na kredyt, nie ma mechanizmu, że giełda jest po to, żeby sensownie alokować kapitał i wreszcie nie ma mechanizmu, że pieniądz odzwierciedla prawda, ilość usług i produktów obecnych na rynku. Wszystko to zostało zdeptane, zniszczone. W związku z tym, jak taki system ma prawo istnieć? Jak dom ma stać, skoro zmurszałe mu fundamenty, on nie będzie stał. Dlatego to się wszystko wali. I to się wali w piorunującym tempie. I w tych naszych prognozach ten ruch dosyć, to już jest tylko wpisanie się w to, co się już dzieje zresztą w Grecji, w Madrycie. Ja już nie mówię, Północna Afryka to jest troszeczkę coś innego. Tam się te narody wyzwalają z czegoś, co u nas było w formie komunizmu, prawda, i PRL-u, i Układ Warszawski, te całe RWPG, to jest taka była wersja, prawda, systemów totalitarnych u nas, obalona. Tak oni teraz obalają taki polityczny kapitalizm, prawda, państwowy kapitalizm, jaki istnieje bez wolności, prawda, przy torturach masowych, jakie na przeciwnikach politycznych się stosuje. Oczywiście Zachód już się po większość tych reżimów popierał. Wysłał wojska tylko przeciwko jednemu reżimowi, a mianowicie przeciwko Libii i Kaddafiemu, czy się dla mnie zbrodniarzowi strasznemu, ale tylko na to się pokusili. W Syrii palcem nie kiwnęli, w Jemenie też palcem nie kiwnęli i wiadomo, że tych swoich byłych sojuszników chcą bronić do końca, chociaż są też są po prostu katami, że tak powiem, na własnych narodów. Nie? Tutaj Zachód nie ma żadnej moralności, pod tym względem krytykuje naszą kulturę zachodnią, ponieważ jest taka schizofrenia między tym, co głoszą, tutaj mówią o wielkich walorach, wartościach moralnych, a szczególnie Amerykanie robią, co chcą, po prostu jak chcą i się w ogóle nie certolą, żadne wartości w ogóle im nie towarzyszą. Także ten system upada, my wpisujemy się w to wszystko w tej warstwie społecznej, ponieważ też kwestionujemy cały ten mechanizm. I mimo, że my mamy dużo więcej jakby do zakwestionowania jeszcze w tym systemie cywilizacyjnym, dużo więcej rzeczy, to i tak wiemy, że dogadamy się z mnóstwem różnych otarg, na przykład z twoim środowiskiem tutaj, ponieważ nas łączy dziesiątki różnych wspólnych postulatów. W innych kwestiach możemy mieć troszeczkę różne zdanie, są czasami to bardziej filozoficzne kwestie. Prawda? Pewnie, ale w tych takich głównych, prawda, że jeżeli kogoś aresztują tutaj, czy chcą aresztować, prawda, za zbieranie broni, czy pokazywanie zbrodniczości systemu nazistowskiego, za propagowanie nazizmu, no to trzeba po prostu absolutnie reagować, bo dzisiaj my będziemy bronili, prawda, nawet jeśli się kompletnie byśmy różnili, ale jeżeli jako wolni ludzie musimy stanąć wobec nawet takiej osoby, bo jak przyjdzie ktoś po nas, prawda, to wtedy możemy oczekiwać, że ktoś za nami się wstawi, prawda? To jest bardzo istotne. To jest najważniejsze, to solidarność. Solidarność, tak. Taką właśnie budować solidarność jak w latach 80., prawda? Jeszcze przed stanem wojennym. I dlatego też, i tu jeszcze wspomnę o tych przykładach, w naszej audycji też była sprawa tego naszego kolegi Michała, którego naszli tam geolodzy w konsekwencji, ponieważ nie wyrzucał te do badania tych geologicznych warstw gazłupkowego, wyrzucał im tą aparaturę, bo bezprawnie i bez zgody jego kładli tam ten sprzęt na jego polu, to przyszli później ci geolodzy z policją i ta policja zaczęła go dosłownie szantażować, straszyć. Szkoda, że niczego nie nagra, bo to się kwalifikuje do prokuratora po prostu za szantaż, bezprawny szantaż po prostu urzędnika państwowego, czy nie, jaki status tam policjant ma. Także my musimy wszędzie, gdzie teraz szykują się na internet, wiadomo, że Komorowski szykuje zamach. Też Komorowski zamach na internet, to jest jedna wielka sitwa, tylko mówię, tam generalnie są ignoranci, bo ci ludzie nawet w mojej ocenie nie do końca wiedzą, że błagają o demokrację. Oni wyszli z Solidarności, oni po prostu usiedli na stołkach, każda władza korumpuje, każda władza deprawuje, jak powiedział Tocqueville, władza absolutna deprawuje absolutnie. Na razie oni jeszcze władzy absolutnej nie mają, ale już są zdeprawowani. Dobrze, ja proponuję tak troszeczkę zmienić temat, żeby dzisiaj tak troszkę porozmawiać o ruchu Dosyć, żeby tutaj kontestatorzy, słuchacze wiedzieli po prostu mniej więcej tak, o co chodzi. Czyli generalnie powiedzmy może, powiedz Januszu o tych takich podstawowych celach, prawda, jak GMO, jak te chemtrails, jak już o finansach, prawda, powiedzieliśmy, ale o takich rzeczach, które, no bo finanse to jednak większe ktoś ludzi nie jest w stanie zrozumieć, prawda, jak to wszystko jest połączone, bo jeżeli ktoś się tym nie interesuje, to trudno. Natomiast jeśli chodzi o GMO, czy nawet właśnie te chemtrails, no to chyba każdy może popatrzeć w górę i zobaczyć, co się dzieje, prawda, czemu to może być związane z moim zdrowiem, prawda, czemu gorzej się czuję. Nie, czy wiesz, dokładnie to, co wymieniłeś, jest częścią tych wszystkich naszych postulatów. Ja staram się koncentrować, ponieważ ze względu na może moje wykształcenie i doświadczenie, wiesz, widziałem i czytałem, i jakby namyślałem się, zastanawiałem się nad wszystkimi porażkami, jakie mniejsze lub większe ruchy społeczne mające jakieś wspaniałe wizje, programy, mające postulaty wyzwolenia się przed dominacji tych ciemnych sił, one bardzo często przegrywały. Ze względu na brak jakby najbardziej elementarnych zdolności do samoorganizacji. No udało się Solidarności, prawda? To wynikało też z tego, że podjęto decyzję, że się ma udać też na właśnie tych wyższych piętrach tej planetarnej władzy i to jakoś, żeby obalić komunizm, się udało, a potem odebrali właściwie wszystkie te postulaty Solidarności, zostały wdeptane w ziemię i zostało to przekonwertowane, więc to było takie świadome wykorzystanie ludzkiego entuzjazmu, oporu przeciwko totalitaryzmowi, po to, żeby narzucić nowe, inne jarzmo, że tak powiem, bardziej inteligentne. Cała sztuka polega na tym, żebyśmy się mądrze, że tak powiem, właśnie zorganizowali. Dlatego też staram się prowadzić, przynajmniej ze swojej strony, tak ten proces, że po pierwsze, myśmy tego ruchu społecznego Dosyć w ogóle jeszcze nie powołali i ja wszędzie jakby apeluję i podkreślam, że żeby coś naprawdę miało siłę, miało moc, i jakoś rezonowało, to musi to coś stworzyć wielu ludzi, którzy mają to solidnie przemyślane. Jak dzisiaj ja bym ogłosił i tam jeszcze 20-30 innych, to będzie trochę już tak jakby nasza własna przestrzeń. My cały czas ja też osobiście tego unikam. Niczego takiego żeśmy nie stworzyli. Proklamowaliśmy tylko proces tworzenia. Ten zlot Harmonia Kosmosu, ten piątek akurat jest poświęcony debatom. Tam będą wykłady różnych ludzi, którzy właśnie GMO się zajmują. Kwestia tam z finansami, z tym całym przekrętem gigantycznym dotyczącym tej finansowej jakby mechanizmu finansowego zniewolenia ludzkości, zadłużenia. Zresztą to można w programie przeczytać. Dużo ważniejsza sprawa dotyczy... My jesteśmy z różnych środowisk. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że jeden z prelegentów, który będzie w piątek, zauważył, że w sobotę gra ktoś i mówi ku pamięci, powiedzmy, Satya Sai Baby, czy tam ktoś z Towarzystwa Kryszny też występuje, no to taki trochę był niezły, no jak to, no co oni tu robią, no ja tłumaczyłem tam, no robią, no moja impreza przede wszystkim, nasza, nie? Chodzi o to, że on ze środowisk takich trochę przykościelnych, prawda, pochodzi, więc tam jest strasznie, tam jest taka dewastacja, asocjacja ludzi, uważam, tam jest wielu patriotów, tam jest potężny, olbrzymi potencjał oporu przeciwko właśnie NWO, i niektórych aspektów takich, choćby jak GMO też. Natomiast tam jednocześnie swoiste takie więzienie, lęk przed wszystkim, co może zagrozić katolicyzmowi, kościołowi i tak dalej. I to gdybyśmy, na przykład Radio Maryja, które uchodzi za, no, ja uważam, że jeśli chodzi o pewne postulaty dotyczące kwestii suwerenności Polski, to one są zbieżne z tymi, które my stawiamy. No ale jak, nie wiem, Zagórskiego, tak powiem, próbować, nie wiem, gdzieś tam miksować Radio Maryja i vice versa. No. Jak byli na konferencji GMO, Radio Maryja, tak, telewizja Trwam, przepraszam, ale to powiązane jest, jak wiecie, przyjechała taka pani, która sama, byłem szokowany, że w ogóle miała dość profesjonalny sprzęt i wszystko załatwiała. Była dziennikarką, była akustykiem, była kamerzystą, jeszcze oświetleniowcem w jednej osobie. I zrobiła ten obszerny materiał, który się po dziś dzień nie ukazał. Dlatego, że nagle ona też nie do końca, wszystko co myśmy o GMO mówili, a to mówili wybitni naukowcy polscy, do których nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. I ona tutaj była, tylko, ale to środowisko zrobiło, nasze środowisko zrobiło tą konferencję. My zajmowaliśmy się też UFO i ona taka była też trochę przerażona. Tu chciała, a tutaj nagle w lęk wyskoczył, więc do tej pory oni tego nie wyemitowali. Bo to jest jakby też nie z ich parafii, więc ale oni się zgadzają z tym, rozumiesz? Więc tak. I chodzi już o Radio Maryja, czy telewizja Trwa, bo to są takie bardzo skrajne środowiska, ale są inni ludzie sympatyzujący z tą doktryną katolicką i oni mają wiele słusznych postulatów, a jednocześnie no boją się. Boją się, bo wystarczy, posłuchamy tego księdza, jak on się tam nazywa. Natanek. Tak, no. Natanek Szatanek. To się nazywają, tak. To jest właśnie przykład totalnego niezrozumienia. Oczywiście tam, on tam porusza kilka ważnych i słusznych rzeczy, na przykład kwestia, my też jesteśmy absolutnie przeciwko wszelkim formom, my się znamy o tych sprawach, jednak trochę uważam i kiedy ktoś mówi o satanizmie, to wiemy o co w tym wszystkim chodzi. Tak, kiedy ale ktoś... nie można wszystkiego wrzucać, pozytywne myślenie wrzucił do satanizmu. Karate i Aikido mieszać, rozumiesz, satanizm, to jest katastrofa. I właśnie na tym polega katastrofa tej doktryny kościelnej w Polsce. Bo to taka katastrofa, to co oni zrobili z ludzkimi umysłami, to jest właśnie to żniwo. Z jednej strony patriotyzm gorący, jakaś uczciwość, wielu ludzi została. I ja to bardzo szanuję, naprawdę szanuję. I w tym widzę wielką też szansę jeszcze dla nas. A z drugiej strony po prostu oni są na lęku, wychowani, wszystko wokół to może być szatan. Jak tylko nie zgadza się z tym kanonem, prawda, Ojca Ryzyka, to Harry Potter, może być... Gwiezdne Wojny, no i UFO, tak. Oczywiście, UFO. To. No to jest katastrofa, to jest po prostu jedna wielka intelektualna katastrofa, jak można było ludzi, tak powiem, no, ludziom zamknąć umysł, kiedy wielu z nich serce zachowało piękne. I to jest właśnie, przepraszam, ja tak, ktoś by, co ty chwalisz tych ludzi? Naprawdę ja szanuję, tam jest większy potencjał serca niż w wielu środowiskach takich, wiesz, które tam kontestują trochę bardziej intelektualnie. I to jest wielka rzecz, i to jest dramat, tragizm, że ludzie o wielkim sercu są tak bardzo uwięzieni w takie bardzo wąskie, właśnie doktrynalne myślenie religijne, prawda? I to jest dramat, żeby oni się z tego wydostali, no to byśmy tą Polskę już wyzwolili, natomiast oni będąc w okowach takiego, myślę, są doskonałym łupem systemu, bo system wrzuci zaraz na pożarcie, wiesz, na przykład, nie wiem, prezerwatywy powie, albo powie im, że teraz trzeba walczyć o to, żeby kwestia, powiedzmy, aborcji i wtedy oni będą się pałować ze świata. Zgadza się. Dobrze, to ja się tylko tak zapytam mniej więcej, czy, bo to podejrzewam, że nie jesteś już sam, nazwijmy to ruchem, prawda, że takim szansem, znaczy, że na pewno więcej osób w tym już jest, którzy jakoś działają, reklamują. Powiem ci w ten sposób, że jestem po spotkaniach na przykład w Tryszowie z Koalicją na Rzecz Ochrony Polskiej Tradycyjnej Wsi, tam gdzie działa Jadwiga Łopata i Julian Rose. To są, oni są tacy bardzo topowi, uważam, jeśli chodzi o środowiska ekologiczne, naturalna żywność i tak dalej. I tak, kompletnie przemilczani. Przemilczani kompletnie, tak. Jakieś Greenpeace się rzuci czy coś, ale tych ludzi, tak, nigdzie się nie promuje. Tak, Greenpeace jest oswojony, Greenpeace już ma, na przykład dlaczego Greenpeace nie zajmuje się chemtrails? No, dlaczego Greenpeace nie zajmuje się chemtrails? To jest po prostu w ogóle szok. Taka organizacja, która tak dba, niby wie, no, to jest, ta organizacja też już jakby jest w jakiś sposób sprofilowana i ustawiona. To znaczy oni robią dużo fajnych rzeczy, ja to popieram i pamiętajcie, my byśmy mieli przeciwko temu, żeby nas Greenpeace poparł, a my Greenpeace, ale oni nas nigdy nie poprą, dlatego że oni po prostu są już troszkę wmontowani w system. Jednak mimo wszystko, nie? Mają swoją markę, oni te swoje ścieżki, oni już takich tematów trudnych jak chemtrails nie podejmą. Natomiast są inni, dużo ważniejsi niż ludzie, niż te struktury właśnie typu Greenpeace. Jest potężna siła w tym narodzie, tylko już polega tym. Pamiętajcie, ja uważam, właśnie to jak teraz w tej audycji, my musimy najpierw się poznać, my musimy wydebatować to wszystko. Na koniec tego roku, bardziej powiedzmy koniec listopada, początek grudnia jest zapowiedziany kongres wolnych ludzi, który będzie jakby no, generował już ten dojrzalszy stan tego, wiesz, co nas łączy i czego my chcemy i tak dalej. Ja, jeżeli mam zejść do twardej polityki, to moja prognoza jest następująca, bo tak ją przedstawiam już w audycjach, że teraz jest czas na tworzenie tego ruchu. Mamy 2 lata, to znaczy maksimum 2 lata. Mówię maksimum, dlatego że uważam, że po tych wyborach, które jeżeli nikt nie topnie na poziomie przyrodniczym, kataklizmów takich wielkich przyrodniczych, to tu się odbędą wybory, one będą oczywiście sfałszowane, tak jak były ostatnie wybory sfałszowane, było 1 700 000 czy 8 000 tak zwanych nieważnych głosów. To już jest czysty dowód na fałszerstwo, ja później mogę wyjaśnić później, dlaczego, na czym polega to fałszowanie i skąd te nieważne głosy są. To jest przekręt straszny, wiesz, ludzie nawet się o tym nie dyskutuje, na czym polega ten przekręt, ale mówię tak, władza wybrana teraz, wiadomo, że wygra PO z SLD do spółki i że tak powiem, tą władzę ugruntują, jeszcze bardziej zepną na margines i zradykalizują jakby jeszcze bardziej pozostałych ludzi. Ale to, co się dzieje w Grecji, w Hiszpanii, co przyjdzie do Polski, jak nie za parę miesięcy, to za rok najpóźniej, oni będą zmuszeni rozpisać wybory przedterminowe lub wprowadzić stan wojenny, czy tam wyjątkowy teraz mają w konstytucji. Zablokować internet, prawda, telefony. Tak, tak, oni się do tego już szykują. Ale będą mieli taką jadkę, jak, a szczególnie z Polakami sobie według mnie nie poradzi. Nowy porządek świata uważa, nie poradzi sobie z Polakami. Właśnie z Polakami, bo my mamy tak głęboko, wiesz, tą potrzebę wolności, wiesz, bitą. Tyle osób oddało życie na przestrzeni ostatnich dosłownie setek lat za to, żeby Polska była wolna, że teraz byle, za przeproszeniem, szmaciarze, bo tak mógłbym powiedzieć o części tych ludzi, którzy uprawiają politykę, to są szmaciarze dla mnie, że byle szmaciarze nie mogą nam tego odebrać, rozumiesz? Nie mogą nam odebrać, to są dla mnie szmaciarze, ci, którzy, część tych ludzi, którzy po prostu uprawiają w Polsce politykę. Ja sobie nie mam innych słów, żeby to określić, do jakiego stanu doprowadza się naród i państwo, ignorancja i szmaciarstwo po prostu. I teraz po prostu chodzi o to, że za 2 lata będzie szansa po prostu, żeby oni się już nie dali sobie z tym rady. I stan wojenny może im nie wyjść, czy wyjątkowy, i będą zmuszeni wtedy do przedterminowych wyborów. I w tym sensie mamy za 2 lata. A czy mówiąc o szmaciarzach w klasie politycznej, powiem, że tam jest też wielu inteligentnych i bystrych ludzi. I również w tych służbach państwowych, i również w służbach specjalnych. Oprócz tych, wiesz, zdrajców są też mądrzy, inteligentni, wiesz, ludzie i patrioci. Bo to widać nawet w sprawie Smoleńskiej, ile spraw wycieka dzięki jakimś tam, wiesz, choćby ten prokurator, który teraz zapłacił, jak to się mówi, stanowiskiem za to, że trochę prawdopodobnie wypuszcza informacje, czy szukał prawdy głębiej. Więc są uczciwi ludzie, są zastraszeni i my wcale nie mamy zamiaru w tym nowym, jak powiem, wejściu w to społeczne, jakby odciąć się od ludzi, którzy coś potrafią i są uczciwi. Oni pochodzą gdzieś tam z jakichś miejsc w tej przestrzeni państwa, bo też tacy są potrzebni, ale na pewno trzeba odciąć się od wszystkiego, co śmierdzi, rozumiesz, korupcją, sprzedajnością i przede wszystkim uwłaczaniem godności człowieka i wolności człowieka. Dobrze, ja tu chciałbym taką interludę zrobić, że możecie dzwonić, kontestacja.com, to Skype 225321. Dzisiaj coś boją się słuchacze dzwonić, bo troszkę, no masz dużo wiedzy, Januszu, i tak słuchacze dzisiaj, nie wiem, może trochę przyspani są czy coś. W każdym razie... Znudziłem. Nie, właśnie nie. Jak nie dzwonią, to znaczy, że bardzo są zainteresowani tematem. To ja tutaj jeszcze tak zadam ci pytanie, czyli tak troszkę potwierdzasz, że ruch dosyć może wejść po prostu w politykę. Tak, on będzie musiał wejść w politykę, ponieważ no, nie możemy też być tacy nieuczciwi, mówić, a nie, my tu tylko ruch społeczny, my tutaj tylko tak robimy, żeby wyrazić protest, ale to w zasadzie do polityki nic nie ma. To niestety zawsze ma do polityki i ja osobiście oczywiście Ja też nad tym zastanawiam się, jacy ludzie będą w stanie jakby zaistnieć w tej przestrzeni wierszy wyborczej, jeżeli do kiedy dojdzie. I rozglądam się za tym i proszę inni, żeby się rozglądali, ale zawsze mówię, nie rozmawiajmy teraz o personaliach. Musimy się poznać. Ja mam takie głębokie przekonanie, że ja nie znam tysięcy ludzi, tysięcy niezwykle wartościowych ludzi, a znam przecież z kolei bardzo dużo też ludzi, więc i jak ty mnie zapytałeś wcześniej, czy widzisz, że jest, skąd się ci ludzie biorą, co i widzę na co dzień, rezonans, wiesz, na hasło dosyć. Uważam, że gdybyśmy mieli chociaż troszkę więcej środków finansowych, to byśmy dużo dalej jakby byli, ale może i dobrze, bo z kolei system jest na tyle silny, że gdybyśmy my byli zbyt silni w tej fazie, to oni by nas jednak mogli tak utrącić, jakby na zasadzie nie, no już to jest takie zagrożenie, że nawet będziemy ich likwidować fizycznie, bo oni są wszystkiego zdolni. W związku z tym, póki my jesteśmy tacy w zasadzie, no nie wiadomo, nie ma struktur, nie ma nic, coś tam gadają w tym internecie, przekroczymy ich kurek, nie ma sprawy, to jakoś sobie tak, że tak powiem, niech im będzie, wegetujemy. Chociaż wiem, że w służbach są ludzie, którzy są na tyle inteligentni, wierzę, że z takiej wegetacji robią się później wielkie rewolucje. Dobrze, mamy telefon. Mamy telefon, halo. Dobry wieczór. No, witaj. Tomasz z tej strony. Witaj, Tomasz. Ja dzwonię w sprawie tych niedzwaniących, bo my tak dużo dyskutujemy na czacie i też słuchamy, co tutaj jest poruszane i bardzo dużo tematów. I ja w zasadzie nie zadzwoniłbym, gdybym no, nie miał takiego podstawowego pytania, to co robić, no, na kogo głosować? No, ja tutaj nie mam takich szczegółowych pytań, bo to jest bardzo ogólne to, co się tutaj porusza. I tyle tylko chciałem zapytać. Może ja tylko tak powiem, że ja uważam, że już głosować jest za późno. Trzeba raczej chyba, prawda, już zacząć działać. Nie wiem, Janusz, jak ty myślisz? Halo? Dziura w społeczeństwie. Tak? Teraz chyba słychać. Słyszycie mnie? Halo? Ja cię słyszę. Janusz, jesteś, tak? Jesteś w tak, tym momencie. Tak, dobrze. Urwało mnie coś? No tak, musi jeszcze raz zadzwonić. Jest to właśnie skomplikowane w Skype'ie. Po prostu coś źle kliknąłem po prostu urwało rozmowę. Słuchacz się pytał, na kogo głosować. Ja bym proponował, znaczy ja wiem, ja nieraz mówię, ja w większości wyborów nie chodziłem w ogóle głosować, bo w ten sposób oddajesz tak naprawdę, wiesz, dajesz mandat tym ludziom, żeby rządzili, ale faktem jest, że są takie organizacje jak UPR na przykład, które ja, wiesz, no ja wiem, że pewne postulaty są zbieżne, natomiast no tak daleko nam do UPR-u w tych innych kwestiach związanych z tym, czym my się zajmujemy, że no po prostu na szczęście część z tych ludzi tam wiem, że kontestuje nowy porządek świata i to jest to, co nas łączy, więc jeżeli już ktoś teraz startuje, a ktoś koniecznie chce oddać głos, no to w tej sytuacji nie widzę z tych wszystkich partii, które tutaj kontestują cokolwiek, a widać, że są, no to jest rzeczywiście ten UPR, z którym się w dziesiątkach innych rzeczy nie zgadzam, ale jakby już musiał oddać głos, to myślę, że oddałbym na nich. Na pewno nie na PO-SLD. Mhm. Jeśli chodzi o inne partie, tak powiem, i tak każdy głosuje po swojemu, ale uważam, że najbardziej tragiczne jakby dla Polski to jest to, co oferuje dzisiaj i te dwie formacje oferują, czyli PO i SLD. To jest po prostu coś niewyobrażalnego, uważam. Rozumiem. Szkody, jakie oni tworzą, jakie są dla Polski z powodu tych ludzi, którzy są w tych partiach. Dzwońcie, słuchaczu Tomku, jak jeszcze chcesz zadać pytanie, zadzwoń, po prostu przepraszam, no z mojej winy dzisiaj coś źle połączyłem w Skype'ie. Dobrze, no to ja może kolejne takie jeszcze pytanie. Jak to by było ze współpracą właśnie z innymi środowiskami? Bo wiadomo, że powiedzmy nawet 50% byśmy się nie zgadzali, ale w tych fundamentalnych rzeczach, prawda, w tej wolności słowa, w tej wolności internetu, prawda, w takich zupełnie fundamentalnych spraw, z jakimi środowiskami byś widział współpracowanie? No bo są, prawda, libertariańskie, chociaż nie ma partii libertariańskiej w Polsce, ale coś takiego jak Ron Paul, prawda, w Stanach Zjednoczonych, czy tam Alex Jones, czy też Zeitgeist Movement, oczywiście, prawda? Współpracujemy z Zeitgeistem, absolutnie. teraz to, że tutaj mamy kontakt z tobą, wszystkie tego typu środowiska, ja w najbliższych miesiącach proponuję właśnie przed tym kongresem, bo kongres, chcemy skonstruować kongres w taki oto sposób. Z jednej strony mamy taki bardzo zwarty, wiesz, to swoje środowisko wolnych ludzi, którzy na tej ślęży się spotykają i nie tylko. I my byśmy się spotkali właśnie, że tak powiem, w sobotę, w ten weekend, że tak powiem, późnego na takim kongresie własnym. Natomiast kongres jakby ruchu dosyć odbył się by dzień później i on by był już, jak to się mówi, całkowicie jakby byłoby to takie wspólne zaproszenie się wzajemnie do tego, żeby tam się spotkać na poziomie, wiesz, takich delegacji, które reprezentują poszczególne środowiska. Tak jak ty mówisz teraz o tym środowisku, jak mówimy o Zeitgeistie i jak o środowiskach zajmujących się tam właśnie, czy GMO, czy tam powiedzmy zdrową żywnością, czy dziesiątkami jeszcze innych rzeczy w Polsce, żeby tam doszło do tego spotkania, które na tym piętrze integracja właśnie pokaże, zobaczcie, jesteśmy z tylu miejsc. Są to też środowiska i ludzie gdzieś tam, nawet mówię, może i katolickie, oby tylko one chciały. Ja nie widzę w ogóle swojej żadnej osoby ani środowiska, które by nie mogło, wiesz, współtworzyć tego ruchu. Bo przecież to ma być wielki, potężny ruch. To tylko, musimy pamiętać tylko o tym, że będziemy mieli olbrzymią pracę służb specjalnych, żeby to rozbić. W związku z tym agenci wpływu, informatorzy, ludzie, którzy będą może radykalni przez pewien czas chcieli się udawać, że są nagle tego. Ja uważam, że musimy spojrzeć bardzo dokładnie, to brzydko brzmi, troszkę w życiorysy ludzi, którzy będą już później finalizować pewne rzeczy. Bo tutaj wkładanie tych agentów służb specjalnych to jest naprawdę bardzo profesjonalna robota. My się z tym stykamy u nas jakby to się w naszej przestrzeni. My wiemy mniej więcej, jacy koledzy zostali pozyskani przez. My mamy, pamiętajcie, że my stosujemy takie niekonwencjonalne metody rozpoznania, oprócz umysłu. My mamy wróżki, mamy jasnowidzów, mamy tarocistów, mamy ludzi o sensytywnych, więc mając setki zdjęć różnych imprez, my jesteśmy w stanie, wiesz, na swoje potrzeby my robimy takie rzeczy, żeby rozpoznać, powiedzmy, kto u kilku niezależnych ludzi sensytywnych. To się wymaga czasu, to nie wszyscy są zlustrowani, ale my sobie w ten sposób zaczynamy, jakby później obserwujemy działalność i mamy te typy. Jesteśmy się porażeni, że tylu wspaniałych młodych ludzi ugięło się pod ofertą służb specjalnych, ale oczywiście to jest jakaś tam garstka, ale to są naprawdę niebezpieczne sytuacje i Solidarność została w ten sposób jakby rozmyta i zniszczona jakby cała wizja solidaryzmu społecznego została zniszczona przez to, że oni kompletnie byli bezbronni wobec agentury we własnych szeregach, prawda? I dlatego jesteśmy nauczeni tym. Nauczeni. Znaczy ja nie byłem w Solidarności, ale obserwowałem tą historię. Wiem, że musimy sobie z tym poradzić, bo inaczej to się pokłócimy na dzień dobry i wyskoczą ci, którzy będą chcieli to zniszczyć. Także jest dużo pracy do wykonania, ale jestem spokojny. Rozumiem, czyli po prostu, żeby to wszystko przedyskutować. No tak, no to jest wiadomo. No. Musimy dużo rozmawiać, musimy mieć więcej spotkań. Wiesz, pamiętaj, że samo zwołanie się, samo okrzyknięcie się, założę, że ja cały czas staram się to, może źle to wyrażam, ale wiesz, dużo w tym emocji, ale chodzi mi o to, że nauczony, wiesz, doświadczeniem pre do jednego. Poznawajmy się, rozmawiajmy, mówmy o sobie, mówmy o swoich przemyśleniach, o swoich poglądach. Na końcu będziemy te postulaty ostatecznie, wiesz, jakby decydować się, co do, wiesz, ogłaszać się, nie? Wiesz, słuchaj, tak, w tych, tu i tu. Ale zanim do tego dojdzie, dokładnie się poznajmy, bo jak się okaże, że tutaj się rozumiemy pozornie, a potem, znaczy jestem przekonany, że my mamy, wiesz, wspólne spojrzenie, ale to trzeba przegadać. Dlatego są te wszystkie potrzebne konwentykle, jakiejkolwiek formie, prywatne, jest internet. Bo bez tego to będzie bardzo, nie tyle, że puste, co będzie takie słaba konstrukcja będzie, wiesz, oparta na pewnych iluzjach, na pewnych niezrozumieniach. No i jeszcze jest problem ego, problem ambicji. Ja sam tutaj deklarowałem kilka razy tak troszkę niuansowo, bo natychmiast zaczną, jak się, powiedzmy, będę starał może większą aktywność jeszcze rozwinąć, że Zagórski chce, nie wiem, do parlamentu właśnie i szuka sobie jakiegoś sposobu, jakiejś fali, to powiedziałem, że ja wcale nie muszę kandydować, jeżeli by do tego doszło za 2 lata, prawda, te wybory przedterminowe. Ja wcale nie deklaruję, że będę kandydował, bo się może okazać się, że w ogóle nie będę kandydował, właśnie po to, żeby zamknąć gębę tym wszystkim, którzy będą chcieli, o, Zagórski właśnie wymyślił sobie karierę zrobić. To bym nie. Mnie interesuje udział w stworzeniu tej wielkiej rzeczy, bo jak człowiek odchodzi z tego świata, to ja głęboko nie tyle co wierzę, co wiem, że zostaje to, co masz w sobie, to, co zrobiłeś dobrego, wiesz, dla siebie, czy dla innych też. A ja wiem, że to jest potrzebne i dla mnie osobiście, ale też dla wielu ludzi, tak samo jak ty też tak podejrzewam uważasz. I chciałbym odejść z tego świata z przeświadczeniem, że zrobiłem na tej sprawie, co można było zrobić, co było w mojej mocy, skromnej mocy. i nie są dla mnie ważne stanowiska, bo jak ja przez ten lat, wiesz, działałem politycznie, społecznie działałem i nigdy nie ubiegałem się o żadne istotne stanowiska, nigdy nie chciałem robić kariery, no to i teraz wcale jej nie chcę zrobić, tylko po prostu chcę, no chyba, że niech, jak mnie już tak by środowiska mówią, no to idziesz, to ktoś mnie tam uważa, że jakiś tam animator jestem, no dobre, no ale już nie mogę się nagle zresetować i powiedzieć, że mnie nie ma tylko dlatego, że ktoś uzna, że ja dużo zrobiłem, że pracowałem, że mam i coś tam do powiedzenia, prawda? No też nie mogę się zresetować i powiedzieć, no nie chwalcie mnie albo nie mówcie, że ja coś zrobiłem, bo nie wolno, nie? Ale ja mogę zadeklarować, ja do parlamentu nie muszę kandydować i nie będę na przykład, prawda? I mogę w tym momencie to oświadczyć, jakby się okazało, że to będzie jakiś mechanizm, który będzie, wiesz, nakręcany przez agenturę, żeby nie wiem, pomniejszyć na przykład jakieś tam pracę moją czy co. Więc to nie o to chodzi. Pamiętajcie, gdyby ktoś się was czepiał, że Zagórski chce zrobić karierę, to Zagórski wam powiedział nie. Zagórski nie deklaruje, że będzie kandydował do parlamentu. Natomiast deklaruje, że zrobi wszystko, żeby ten wielki ruch społeczny po prostu powstał i żeby ludzie się zjednoczyli po prostu w walce o wolność. Tak, zgadza się, bo jednak jesteś, to muszę przyznać, bardzo charyzmatyczną osobą i tak. Takich osób bardzo brakuje w polityce, którzy mają właśnie takie poglądy, jak ty masz. No taką osobą wyraźną z takiego ruchu, no mówię, nie we wszystkim, prawda, bo z wieloma się też absolutnie zgadzam, to jest Janusz Korwin-Mikke, prawda, on jest bardzo charyzmatyczny, ale jest niestety kompletnie dołowany, także nigdy nie przekroczył żadnych tam progów, więc tylko raz wszedł chyba w 90 roku, prawda. Tak, był. A potem go wyrzucili, tak, więc już tylko tam jest, pisze. W internecie jest bardzo popularny, no, ale to też on po prostu politycznie jest bardzo słabym graczem, bo robi takie zamieszanie, na przykład nie wiem, czy wiesz, że w tej chwili ta jego partia nazywa się Nowa Prawica, skrót KNP. Tak, to jest, no właśnie. Także właśnie, już nie? On nie ma nic wspólnego z UPR-em. To jest jakieś takie zamieszanie i to powoduje, że już ludzie głupieją, bo nie wiedzą na kogo głosować, gdzie, co i jak, także to jest... No właśnie, zapam się, ja zauważyłem raz, że coś takiego zrobił, ale w mojej takiej pamięci, wiesz, wklepane był ciągle UPR i dzisiaj używałem tego hasła UPR, mimo że masz rację, już odnotowałem tak bardzo płytko, że coś tam się zmieniło, coś tam to nazwa, ale już tego tak nie pamiętałem. Bo... No tak, no nie dziwię ci się, bo to jest po prostu no strasznie no, w roku wyborczym, żeby zmieniać po prostu nazwę, bo tak, wcześniej to była Wolność i Praworządność partia. Znowu zmieniła nazwę ona, prawda, na jeszcze inną, na Nowa Prawica i no nie wiem, no... Ale... Za dwa lata stworzymy własny ruch, naprawdę, i nie będziemy mieli dylematów, czy mamy głosować na UPR, czy ktoś tam na PiS, czy tam na SLD. Ja myślę, że jednak jeżeli chodzi o politykę, to musi być jakaś nazwa partii bardziej taka spokojna. Jeżeli chodzi o ruch społeczny, to może być, prawda, dosyć. Natomiast partia musi proponować jakieś rozwiązania. No to nie wiem, może być ruch młodych, może być jakiś niekoniecznie ruch, no nie wiem. Znaczy ja powiem szczerze, że ja w ogóle bym przestrzegał przed tworzeniem partii politycznych, wiesz, bo one są z urzędu. Nie, ja wiem, ale trudno jest potem, jeśli chcemy na przykład kandydować, no to musi być po prostu jakieś poparcie polityczne, bo wtedy jest trudno czy zbierać pieniądze, prawda, czy tak, no wszystko, ale to reguluje, tylko to reguluje, wiesz, ordynacja wyborcza. Ostatnio sobie ją pozwoliłem przypomnieć, no mi tak to nazywa do tej pory. Ja zresztą w roku 1994 roku startowałem w wyborach w tej Nowej Polsce, oczywiście jako kandydat niezależny, bezpartyjny, z Forum Nowej właśnie Cywilizacji. To był dla nas taki happening, taki trochę test i to pod takim szyldem startowaliśmy jak właśnie UFO znaczy generalnie może szerzej, jako Nowa Cywilizacja. Więc ja ćwiczyłem całą procedurę wyborczą. Powiedziałbym tak, jak już mówimy o kuchni politycznej, to niewątpliwie, gdyby się uprzeć, gdyby na przykład w najbliższych tygodniach, miesiącach z jakichś powodów tak tąpnęło tutaj sceną polityczną, to myślę, że ludzie mogliby z tych środowisk zorganizować się do wyboru do Senatu, bo one będą miały charakter w zasadzie już ordynacji większościowej. A co po prostu jest istotne, ponieważ wszyscy wiemy, że ten system jest tak skonstruowany wyborczy, że musisz te 5% do parlamentu przekroczyć w skali kraju, żeby w ogóle wejść, więc jak ktoś wygrał wybory parlamentarne, nie wiem, we Wrocławiu nawet, a w innych miastach by nic nie było, no to i tak nie wchodzi. Natomiast przy Senacie, proszę cię bardzo, okręg jednomandatowy, nawet jak teraz jest, to i tak jest dobrze, bo jeżeli wygrasz u siebie, to nie ma problemu, to nie musisz wygrać w jakimkolwiek innym okręgu wyborczym do Senatu. Więc byłaby taka, ale ja nawet ostatnio gdzieś tam poruszałem ten temat i mówiłem, że nie zamykajmy sobie tej ścieżki jeszcze w tych dyskusjach, aczkolwiek jestem tutaj takim pesymistą, uważam, że absolutnie nie jesteśmy gotowi nawet do tego, żeby wystawiać kandydatów do Senatu, a nawet jeżeli to będzie to próba nieudana, to znaczy to nic nie da. Tylko i wyłącznie wielkie tąpnięcie, załamanie się tego czegoś daje szansę tym nowym środowiskom. Póki to się nie stanie, uważam, że nie wolno się wystawiać, nie ma sensu się, wiesz, zmęczyć, stracić się później, przeżyć gorycz porażki. Po prostu to nie ma sensu. Trzeba wystartować tylko wtedy, kiedy wiadomo, że się wejdzie na 100%. A teraz ta sytuacja jest absolutnie niemożliwa. Może za 3 miesiące, gdyby się tak okazało, że się domino jakiś zrobi, to powiem, słuchajcie, zmieniło się, ale póki co nie ma takiej sytuacji. I pracujmy nad stworzeniem potężnego ruchu społecznego, bo przyznam szczerze, że to nie sztuka jest jakby nawet obalić system, bo on się sam obala dzisiaj. Tylko sztuka jest zaproponować coś, co będzie podwaliną tej nowej, zdrowszej rzeczywistości. I tak jak Solidarność, właśnie mówimy często o tym, była nieprzygotowana w sensie merytorycznym programem i kadrowym do tego, żeby program, który został spontanicznie z robotników i czy z naród sformowany, żeby później go wprowadzać w życie. Nie, później przyszli hochsztaplerzy głównie związani z liberałami i oni zrobili swoje. Mówię w tym sensie negatywne, że po prostu oni to sprzedali to wszystko, co było i koniec. I teraz innym. I teraz chodzi o to, że my musimy wypracować ten program, a on się będzie przez 2 lata, to jest takie minimum. Co zrobimy w energetyce? Jakie technologie zostaniemy w energetyce? W jaki sposób, co zrobimy z podatkami? Oczywiście to są radykalne cięcia podatkowe, totalne, że tak powiem. Co zrobimy z biurokracją? W jaki sposób w ogóle założymy z góry, że biurokracja, która obsługuje system społeczny i gospodarczy, polityczny, nie może na przykład liczyć więcej niż tyle i tyle procent populacji? Muszę być jakimś, bo teraz zobaczcie, co się stało. No po prostu to jest choroba jakaś. No przecież komunizm był oskarżany o to, że biurokrację rozbudował i słusznie. Myśmy zwiększyli biurokrację po komunizmie, nie wiem, czy 2 czy 3 razy. Prawda? Ile biurokracji? Halo? Halo, jestem właśnie. Tak. Próbuję słuchacza dodać. Wiesz, mamy jakieś kłopoty. Nie wiem, co jest grane, ale nie mogę dodać nikogo do rozmowy, bo mam telefony, ale nie mogę nikogo dodać. Jest coś dziwnego. Może Microsoft coś manipulował. A może ktoś tam ze służb przeszkadza, bo my przy moich audycjach już to nie raz zanotowałem. Nie chcą mi wierzyć, że przeszkadzają. Dobrze, tak właśnie. Mam kolejną osobę. Teraz chyba. Halo, słuchaczu, jesteś? Nie, nie ma. A nie może ci napisać na Skype jakiegoś takiego? Tam wiesz, piszą, ale jest to dosyć... No pierwszy raz mam coś takiego. No, nie wiem, co jest, ale jest to dziwne. Ja ci powiem, że to nie jest przypadek. Ale nie wydaje mi się, żeby służby te potrafiły takie rzeczy robić, bo to jest... Ja ci powiem, jak był mój program, który nazywałem z mieszkania na janoszagórski.pl, to był zakłócany, kiedy jeszcze mówiłem szczególnie o nich, to oni zakłócali bardzo. Jeszcze pytałem fachowców, to mówię, jak to się robi. No wzięli ci, podsyłali cały czas pliki, mieli IP twoje i walili ci pliki. I po prostu zatykałeś się i się zrywało. Dobra, jak zaczęłem skawienki nadawać się, wiesz, jeszcze ktoś dzwoni, pan Raimund, nadawać od duela, to inne metody zastosowali. Halo, jesteś słuchaczu? Halo, słuchaj. Jest, super. No musiałem cię, wiesz, dodać. Bardzo dzisiaj jest utrudnione. Przepraszam za to wszystkich słuchaczy, ale no nie miałem opcji dodać do konferencji. Pierwszy raz coś takiego wystąpiło. No, rozumiem problemy. Mhm. Ja mam takie pytanie do pana Janusza, dlatego że wspomniał pan, że generalnie jest sporo różnic między pana poglądami a poglądami UPR-u. Chciałbym się dowiedzieć, co konkretnie. Czy... Znaczy te różnice, tak, proszę. Znaczy te różnice dotyczą, znaczy jak on się dowie, że my zajmujemy się UFO na poważnie i problemem ingerencji sąd pozaziemskich również tą rzeczywistość, w jakiej żyje nasza planeta i że na najbliższych kilkunastu latach dojdzie do otwartego wręcz jakby problemu to, że oni są i to zmienia całkowicie jakby w ogóle optykę widzenia samych siebie jako cywilizacja, to my z nim nie znajdziemy, on nas nazwie kretynami. Więc jakby tutaj już będzie. Jak my mu powiemy, że istnieją całe technologie sterowania umysłami na takim poziomie, że jemu się po prostu ciągle jeszcze w tej jego dość otwartej głowie nie śniło, więc też będzie nas wyzywał od głupków. Jak my powiemy o tym, że istnieje potrzeba stworzenia jakiegoś nowego typu duchowości, gdzie różnego typu, zarówno z Dalekiego Wschodu, z Indii, bo bardzo dużo osób ten jakby dzisiaj weszło na te ścieżki rozwoju duchowego, że potrzeba jest w ogóle wsparcia tych procesów, tej nowej duchowości, żeby Kościół katolicki, doktryna kościelna nie była tak jakby no, usadowiona w tej chwili w systemie społecznym, że w zasadzie blokuje taki żywy, ożywczy wiatr tych różnych, bardzo fajnych, ja nie mówię o jakichś sektach, bo to też zwalczamy i potępiamy, ale jest mnóstwo często kapitalnych różnych ludzi, którzy są inspirowani różnymi prądami duchowymi, bardzo ciekawymi. I to trzeba też, to jest wielka siła ludzi. Słuchajcie, zobaczycie, że w naszym ruchu wolnych ludzi tak naprawdę najwięcej energii to są ci, którzy mają takie bardzo duchowe przekonania. Oni nie chodzą do kościoła, tak? Oni też nie atakują kościoła, to nie o to chodzi, ja też go nie atakuję. Ale, co nam Korwin-Mikke powie? No, w tym sensie się boję. Tego boję. Tak. Czyli w kwestii wolnego rynku generalnie jest pan razem z UPR-em, jeśli rozumiem, tak? Uważam, że wolny rynek powinien być absolutnie... Znaczy... Prawdziwy wolny rynek to jest to, co jest nam potrzebne. Tego rynku nie ma oczywiście. Wolny rynek. Czyli ograniczenie kompetencji państwa, tak? Absolutnie. To jest to, co oczywiście pan również postuluje, tak? Tak, bardzo, bardzo daleko. Organizacja ludzi. Dobrze. Rozumiem. To myślę, że tutaj słuchacze kontestacji się raczej zgodzą i zobaczymy. Myślę, że mamy jakieś wspólne cele. Także. No, cieszę się naprawdę. Dobrze, zobaczymy, mamy kolejny telefon. Dziękuję bardzo. Dzięki ci. Jasne. Słuchaj, no czy masz jeszcze czas? Bo nie... No dobra, to się tak rozochociłem teraz sam, że jeżeli są chętni do rozmowy, to ja też jestem. Tak? Jest, dzwonię właśnie. Dzisiaj odwrotnie, ja dzwonię do słuchaczy, bo po prostu nie mogę tego zrobić, żeby dodać do konferencji. Dzwonię, ale nie wiem, czy dzwonię. Halo, Krawcze, jesteś? Krawiec. Dzwonię do Krawca, ale... O, rany. No mnie to nie dziwi. Coś jest po prostu, no pierwszy raz mam coś takiego, prawda? Wcześniej ludzie rezygnowali z audycji nagle, prawda? Że musiałem znajdować tematy zastępcze. Tak nie bardzo też chcieli powiedzieć, prawda, konkretnie, jakie były powody. To też mnie dziwiło, bo zawsze się z reguły, prawda, mówi i powód, dlaczego nie. No jest coś naprawdę dziwnego. Halo? Skrawcze? No nie ma. Jest. Jest? Halo? Jest głos. Jesteś. Musisz troszeczkę się podgłośnić. Już się podgłośniam. Dołączyłem do konferencji. Tak. No dzisiaj przepraszam wszystkich słuchaczy i ciebie też za kłopoty, że ja muszę dzwonić, bo naprawdę no jakoś to dziwnie wszystko pracuje. Może po prostu Microsoft zmienił tego Skype'a kompletnie, więc nie wiem, co jest. Może. Czy teraz mnie dobrze słychać? Tak, słychać ciebie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Doskonale. Witam szanownego gościa i witam ciebie. Dzięki. I chciałem powiedzieć rzecz taką, że faktycznie po pierwsze trzeba łączyć siły już teraz nawet z tymi, których się normalnie, za którymi się nie przepada. No w moim przypadku będzie to na przykład Kościół katolicki, no za którym nie ukrywam, że nie przepadam, ale w tak ważnej walce jestem w stanie ich tą grupę i instytucje zaakceptować, po prostu sprzymierzyć się, choćby na jakiś czas. Po drugie, wydaje mi się, że decydującą, że takie inicjatywy jak dzisiejszego gościa to powinny w dużej mierze też polegać na tym, aby kształtować opinie tych, którzy sami te opinie kształtują w tej szarej masie, bo jeśli zaczniemy się koncentrować na przekonywaniu takiego przysłowiowego Kowalskiego, to może to się na nic nie zdać, bo wystarczy, że pojawi się potem w telewizji jeden pan i powie coś i tacy zwyczajni ludkowie, to oni zmieniają zdanie z dnia na dzień, kierują się głównie odczuciami jakimiś tam, czy ktoś im się spodobał, czy nie, a jeśli kształtuje się... jeśli wpływa się bardziej na liderów opinii, na polityków, na celebrytów, to są ważni sprzymierzeńcy, którzy potem sami będą odwalali ważną robotę. Tak mi się wydaje. Tak, no ty się bardzo fajnie z tym Kościołem katolickim, znaczy on jako całość oczywiście nigdy nie będzie chciał, żebyśmy byli jego partnerami i tak dalej, natomiast tam są to środowiska. Natomiast co do tych celebrytów, jakaś niewielka garstka z nich, myślę, że tam gdzieś w którymś momencie się przyłączy. I ja bym zadał takie pytanie retoryczne. Czy ktoś przed rokiem 80. słyszał o Józku Piniorze, o Władku Frasyniuku, o dziesiątkach innych nazwisk, które wypłynęły, że tak powiem, właściwie z niebytu, a i stały się później ważnymi jednak postaciami z procesów społecznych, prawda, i politycznych, przynajmniej w jakiejś części historii, gdzie się obaj nie spełniają już dzisiaj takiej znaczącej roli. Więc ja, moja prognoza jest następująca, że a znam prywatnie tylu wspaniałych, wykształconych ludzi i o dużych takich walorach charakteru, że gdyby ktoś im po prostu, jakby ich historia wyniosła, to ich po prostu wyniesie i społeczeństwo ma 1000 razy więcej lepszych ludzi do sprawowania władzy niż tych, którzy na coś oglądają w telewizji, a mimo to jak pytam ludzi, mówię, że coś jest źle, to oni to tak, ale na kogo mam głosować? No przecież tylko on widzi tylko tych, którzy w telewizorze pokażą, prawda? W związku z tym celebryci też tam są, nie wszyscy. No ale ktoś jest telewizji, to jest celebrytą, przepraszam, był nielogiczny. I co? I w związku z tym ja tutaj jestem troszkę spokojny, ponieważ wiatr historii, jak przyjdzie, to wyłoni zupełnie nowych liderów, ludzi, którzy po prostu są wielcy. Są po prostu wielcy. Ja ich co jakiś czas spotykam wśród innych wartościowych też tych wielkich i po prostu ja się najmniej boję o to, że nie ma kadr, bo kadry są. A ludzie jak zobaczą, że ktoś mówi z sensem i ma wiedzę i nie chce... Na plecach narodu, że tak powiem, robić sobie życia i układać, no to po prostu pokochają go, że tak powiem. I jestem o to spokojny. Najtrudniejszy proces to jest to, zresztą tu przewija się w tej rozmowie, żebyśmy, tu kolega, co teraz zabrał głos bardzo fajnie, że musimy się połączyć bez względu na różne rzeczy, które nas do tej pory jeszcze dzielą, a zobaczycie, i jak po tym, jak zrobimy to, ten program minimum, jak się okaże, że i w innych sprawach te nasze nieporozumienia są, czy nie, może taki brak pewnej zgodności jest troszkę oparty na pewnej wzajemnej niewiedzy o sobie, o tych swoich przemyśleniach na inne tematy. Więc jak zrobimy program minimum, co do tego już wiemy, że on jest, no to i tak inne sprawy się troszeczkę lepiej między nami ułożą i będziemy mieli więcej zrozumienia. O to jestem też spokojny. Także ja powiem szczerze, że jestem w ogóle... drugi głos i drugi taki, który tak wyraźnie widać, że ludzie dokładnie myślą to samo, co na przykład ja myślę sobie i co sobie jeszcze tysiące jeszcze innych takich podobnych na myśli. Tak, jeśli mógłbym jeszcze powiedzieć szybko, jestem jeszcze na antenie? Halo, halo? Tak, jesteś Krawcze, oczywiście. No, mi się NWO kojarzy bardzo z takimi apokaliptycznymi wizjami, w których cała jakby cywilizacja musi podjąć jedną, ostateczną i ważną decyzję, za czym się odpowiada. Czy idziemy bardziej w kierunku większej wolności, ale sprzedajemy ją, po prostu wyzbywamy się innych ważnych rzeczy. Przepraszam, odwrotnie, czy wolność mniejsza, ale wygoda większa. O to mi chodzi, że, no krótko mówiąc, czy dajemy sobie założyć na szyję obroże, czy dajemy się włożyć do klatki. No w tej klatce oczywiście może być pięknie, możemy mieć tam i gadżety, i bezpieczeństwo nawet. To wszystko jest takie niejednoznaczne, bo ludziom może się wydawać na przykład, że większe bezpieczeństwo to... warto na przykład oddać trochę tej swojej wolności. Tak, to jest dylemat. To jest właśnie dylemat. Kolega, myślę, dobrze to sformował. Jak rozmawiam często w rodzinie, czy wśród takich znajomych, ale nie z mojej przestrzeni, to ja tak widzę, że w zasadzie, no, przecież najważniejsze by mnie było dobrze, że w zasadzie, ale to mnie to w zasadzie nie przeszkadza, że tam sobie latają te samoloty i ten chemtrails, prawda, i nas, to GMO to w zasadzie, no co mi to przeszkadza, przecież nie otrułam się, żyję i w sumie nawet nie wiem co jem, wszystko już jest GMO, dokładnie, no, tak to działa, natomiast ja jestem zwolennikiem też tej tezy, że zmiana na Ziemi podyktowana będzie również czynnikami natury przyrodniczej, czy no kosmicznej. Kwestia poważnej groźby wpływu wybuchów na Słońcu, na system energetyczny na tej planecie, dla każdego człowieka racjonalnie jakby analizującego informacje, no to nie można się z tego śmiać i to są poważne struktury w tej chwili naukowe, zresztą w internecie można zobaczyć, jak to działa w Stanach Zjednoczonych, jak są te serwisy, które cały czas monitorują wybuchy na Słońcu, to nie są żarty, tam są ten alarm czerwony, co mają w tych podziałkach, świadczy o tym, że jak siądzie prąd niesioną transformatory, a to się może zdarzyć, naprawdę się może zdarzyć, to ile większe, mniejsze, ile sądzicie bez prądu, jak siądzie prąd na różnych obszarach świata czy danego kraju, ile dni wytrzymamy bez prądu, który siądzie ze względu na awarię transformatoru, bo to jest oczywiste. To rozmawiałem z fachowcami takimi typu Jurek Dora, który tu zna, na palcu ma zagadnienia plazmy i elektryczności. I jeszcze na mojej stronie nawet jest wywiad gdzieś tam z nim zrobiony. No. Ja tylko powiem, że on dla NASA pracował, prawda? Miał projekty dla NASA. Tak. On się tym nie chwali, ale robił zlecenia dla NASA i to wytwarzali próżnie. Prosił mnie, żeby o tym nie rozgadywać, no ale to ciągle gdzieś wraca, wytwarzali próżnie. Wytwarzali plazmę, tak powiem, w sytuacji, kiedy to w kosmosie się jej nie da wytworzyć i potrafili coś tam zrobić. On jest naprawdę wielki i on też mówi, że no, on bardzo poważnie traktuje. On jeszcze opowiada o swoich kontaktach, ponieważ też, że pracuje przy różnych projektach też natury takiej tajnej, bo wojskowe się styka, to ma też dużo kontaktów tego typu. On mówi o rzeczach. Ci, co wiedzą, to doskonale sobie zdają sprawę, że może być totalne tąpnięcie ze względu na to, że jak braknie prądu, to co wam wytrzyma? Ile? Ja daję na to 3-4 dni. To znaczy, gdyby nawet prąd włączyli po 3-4 dniach, to nie pozbierasz tego z powrotem. Niczego nie kupisz, nigdzie nie zatankujesz. Windą nie tylko, że nie wyjedziesz, ale praktycznie nie wyciągniesz niczego z banku. Nieżywność się natychmiast zepsuje, będzie śmierdziała, że tak powiem, całe miasto będzie śmierdziało. I nic nie zrobisz. Wyjdą bandy, będą robować sklepy. I policja wyjdzie, wojsko przez pewien czas, ile dzień, dwa wytrzyma, później sami będą potrzebowali benzyny, już nie będą mieli skąd jej wziąć. Sami będą rabować, prawda? Wojsko, policja. Sami będą rabować. A oczywiście, sami, część z nich oczywiście no, będzie też rabować. W związku z tym brak prądu przez 4-3 dni w dużych aglomeracjach oznacza koniec tej cywilizacji. I wtedy wracamy do Mad Maxa. Wtedy nie będzie żadnego wyborów parlamentarnych za 2 lata w Polsce oczywiście. Znaczy Polska w tym wszystkim ma się nieźle uchować, ale to są absolutnie realne groźby. Ja już nie mówię, że zdarzyło się w Japonii to, co się zdarzyło. Wszyscy doskonale wiemy, że coś złego dzieje się z prądem. Jak ktoś oglądał film rok 2012, wiem, że film jest kiepski, aczkolwiek on warty jest obejrzenia i warty jest komentowania, mimo że jest kiepski, to te cechy, narracja, fabuła jest dokładnie taka, jak ją dzisiaj obserwuje. Pęknięcia ziemi, właśnie te trzęsienia ziemi, wybuchy co większych wulkanów. Naprawdę coś się dzieje. Ja przepraszam, że tak trochę z kosmosem zeskoczyłem, ale tylko nauką się posługuje. Dzisiaj wedle poważnych instytucji naukowych, w tym NASA, ale to Dmitriew, profesor rosyjski, kiedyś radziecki, rosyjski, zwrócił tu uwagę, pierwszy w świecie, jest zbadane też przez to, że wysłaliśmy własne sondy na czoło Układu Słonecznego, weszliśmy w tak zwany gęsty obok energii. Coś się dzieje takiego, że Układ Słoneczny w ogóle po prostu ma większe tarcie, to jest potężny bąbel w ogóle magnetyczny, który heliosfera nas broni, tutaj się podoba też Słońca, głównie cały Układ Słoneczny, ale to wszystko się z zewnątrz nagrzewa z jakichś powodów, stąd też ocieplenie klimatu też jest efektem również takich zjawisk. I co to spowoduje, w jakim zakresie wpłynie to na przykład na wybuchy na Słońcu, jak to się przeniesie na trzęsienia Ziemi? To nie dzisiaj jakby audycja o tym, ale jak wiecie, ja w tym naprawdę siedzę, zrobiłem kilka dobrych seminarów na ten temat i cały czas to monitoruję i biorę to pod uwagę. Tylko to jest scenariusz. Może nagle nie będzie, dlatego mówię o polityce. Ale jak się okaże, że ten scenariusz gorszy wygra, to wtedy nie będziemy mówić o polityce, tylko my też dyskutujemy o tym, żeby kupować ziemię, żeby kopać studnie, żeby mieć dostęp do czystej wody, do wody podziemnej, żeby odkładać żywność i tylko na wsi przeżyjesz. Bo też tak może być. I ja się nie wstydzę tego powiedzieć. Uważam, że to jest absolutnie poważna sprawa i trzeba też myśleć w takiej kategorii. Myślę, że nie ma się pan zupełnie czego wstydzić, bo tutaj już było kilka odcinków teorii chaosu poświęconych właśnie temu, jak zachować się w czasie większego kryzysu czy zagłady i było właśnie też o oczyszczaniu wody, zdobyciu broni, zbudowaniu sobie jakiegoś takiego miejsca, gdzie jesteśmy w stanie się schronić i przechowywać nasze te wszystkie urządzenia, które nam pomogą przetrwać. Mówiliśmy też o tym, że prawdopodobnie w czasie na przykład wojny po prostu przyjdzie wojsko i zabierze nam to wszystko, co przydatne. No to tylko podziwiać i cieszyć się, że się to przerabiacie to i że dla was to jest absolutnie... No ja muszę powiedzieć, że zaprosiłem takiego profesjonalistę w tym temacie, który prowadzi swojego bloga domowy survival.pl i no to jest inżynier, wykształcony człowiek i ma pojęcie o tym, o czym mówisz. I w ogóle absolutnie nie jest absolutnie związany z historiami spiskowymi czy czymkolwiek, UFO i tak dalej. Absolutnie z drugiej zupełnie strony, ale widzi, co się dzieje. Widzi, co się dzieje, prawda? Więc mądrzy ludzie... Bardzo dobrze, że to środowisko, że jesteście... Ja przepraszam, bo tak jestem też zajęty, że nie wszystko mogę tam przesłuchać, ale to bardzo dobrze, bo my też oczywiście teraz na Harmoniku są samotne ludzi, którzy będą mówić, Darek Kwiecie będzie mówił o tym, bo się tym zajmuje, będzie mówił o Noszko, ale świetnie, że te takie rzeczy goście znaleźli i szukajmy ich kolejnych, bo ta wiedza będzie bardzo może potrzebna. Oby nie była, ale musimy ją też mieć. Dobrze. Chciałbym jeszcze pana Janusza się zapytać. Powiedział pan, że w pana środowisku jest bardzo dużo osób, które poruszają się też w tej przestrzeni duchowej, ezoterycznej. Chciałem się zapytać, czy pan też jest taką osobą, która która wierzy, która dopuszcza istnienie zjawisk nadnaturalnych, czy raczej jest pan taką osobą twardo stąpającą po ziemi i racjonalistą? Znaczy ja jestem osobą twardo stąpającą po ziemi racjonalistą, ale z tego też względu, studiując te zagadnienia, absolutnie uznaję w oparciu o poszlaki i dowody, z którymi się zetknąłem, że istnieje po śmierci fizycznej świadomość człowieka nadal. To nie ma dla mnie nie ma najmniejszych wątpliwości, nie jest to przedmiotem w ogóle mojej wiary, tylko wiedzy. Również uważam, że wystarczająco dużo już wiemy, również w oparciu o fizykę tą awangardową, że istnieją inne wymiary, prawda, rzeczywistości, w sensie czasoprzestrzeni, które równolegle funkcjonują do naszej i z którymi się prawie praktycznie nie stykamy. Oczywiście jeśli chodzi o obecność istot pozaziemskich, to jest w ogóle kanon też i mojej prywatnej wiedzy i to będę bronił jak niepodległości, nie bronili, że to jest oczywisty fakt, więc proszę to na to tak spojrzeć, że nie traktuję tego w kategorii jakiejś naiwnej wiary, tylko twardej wiedzy, ale twardo mówię, że to wszystko jest i to już jest na dzisiaj bardzo w oparciu o naukowe standardy łatwe do udowodnienia, natomiast w mainstreamie oczywiście nawet takich dowodów nie próbuje się przeprowadzać, więc nie ma z kim odyskutować. A jeśli założymy na przykład istnienie jakiegoś czy alternatywnego planu, czy tego astralu, czy innego położonego na naszej rzeczywistości świata, pełnego symboli, duchów i tak dalej, jak w takich kategoriach postrzegałby pan same zjawisko NWO? Chodzi mi o to, jaką pan widzi w tym symbolikę, jakie ewentualnie nadnaturalne siły, które mogłyby chcieć na przykład trzymać łapę na tym? Wie pan, to jest bardzo dobre i oczywiście trudne pytanie, bo nad tym wszystkim cały czas deliberujemy, studiujemy, próbujemy też to ocenić. Nie ma wątpliwości, zresztą w tych wszystkich opracowaniach obecnych, szczególnie w internecie, NWO jest cały czas słusznie w mojej ocenie wiązane z pewną symboliką, obszarem wiedzy tajemnej i takim, powiedziałbym, prowiniencji wręcz, jak to się popularnie mówi w języku religijnym, satanistycznej czy parasatanistycznej. A co więcej, w środowisku takim jak David Reich, jak pan wie, próbuje się może to mniej religijnie nazywać, ale wskazywać na obecność konkretnych pozaziemskich, powiedzmy, kultur czy też istot, które generalnie wiąże się z tak zwanym nurtem reptyliańskim czy gadoidalnym, co też uważam ma solidne podstawy w całej historii ludzkości, w kulturze, w mitach, w religiach, ten cały atawistyczny lęk przed takim czymś jak właśnie gady, węże i tak dalej. Nie wszyscy się go mają, ja wiem o tym. A tak zwany czwarty wymiar, o którym się tutaj mówi często, to jest ten wymiar, w którym te istoty mogą się swobodnie poruszać i oczywiście mogą też przechodzić do naszego wymiaru, stąd też ich przewaga nad nami jest taka, a nie inna. i że NWO w gruncie rzeczy to jest taka rezydentura, to znaczy ludzie, to są ludzie, którzy w jakimś sensie są przez te istoty, czy tą powiedzmy agendę reptyliańską niewątpliwie kontrolowani. I to jest zło wrogie, to jest zło wieszcze i tutaj nie wątpliwości. Z drugiej strony, znowuż tak przypominamy sobie początki, powiedzmy, chociaż są wszystkim takie mgliste, wolnomularstwa, prawda, czy masonerii, która w jakimś tam sensie może szczytnym, nieszczytnym jednak próbowała z kolei ochronić pewną wiedzę przed takim doktrynalnym, prawda, kościelnym dyktatem, prawda, i tym totalitaryzmem instytucji kościelnej. Wydawałoby się, że to jest przecież też w porządku. Ja bym powiedział tak, że nie ma takiej idei, której by ktoś nie zniszczył, ktoś po prostu nie przejął, nie przekonwertował. Krótko mówiąc, nawet jak ktoś zaczynał od dosyć szczytnych może jakichś ideałów, to jeżeli doszedł do władzy, to prawie ma gwarantowane, że może przejść na, jak to się mówi, ciemną stronę mocy. To jest bardzo proste. To znaczy to się może zdarzyć. W związku z tym NWO to też nie jest zjawisko jednolite, bo przecież tam też występują różne pytania, jak się ma NWO do iluminatów na przykład, no więc to jak masonia, iluminaci z kolei, to wszystko tak gdzieś tam, tych grup jest dużo, one też ze sobą rywalizują, natomiast generalnie rzecz biorąc jest coś takiego jak potrzeba kontroli, jest typ człowieka, jest typ świadomości, jest typ umysłu, który chce kontrolować innych, chce mieć władzę, nie chodzi o same pieniądze, tutaj chodzi po prostu o chęć posiadania władzy, kontrolowania innych, może szerzej, to jest jeszcze szersze i te istoty właśnie z tego nurtu, powiedzmy reptiliańskiego, no one jakby są stworzone, że tak powiem, z takim przekonaniem i funkcjonują. Poza tym, przepraszam, że taka wycieczka, ja jestem przekonany do tego, że ludzkość, my jako ten genotyp powstaliśmy w wyniku pewnych zabiegów inżynierii genetycznej i jak coraz więcej śladów na to wskazuje, byliśmy stworzeni trochę do takich niewolniczej pracy. To w ciągu najbliższych według mnie kilkunastu lat, najpóźniej kilkudziesięciu wyjdzie na jaw i nie będziemy żyli w okowach takiej śmiesznej, tragicznej według mnie w ogóle historii, bajki o ludziach, którą nam się sprzedaje poprzez głównie Stary Testament. Oczywiście Stary Testament jest pewnym odbiciem, chaotycznym odbiciem tego, co tam się zdarzyło przed tysiącami lat, ale no, oczywiście zatyka ludziom możliwość. Dużo lepiej, uważam, powinniśmy studiować tabliczki Sumeru, ponieważ wszystko, co napisane jest w Genezis, tak naprawdę dużo dokładniej opisane jest w tabliczkach sumeryjskich i byłoby lepiej ludzi uczyć właśnie o tym, co mu myśleli i mu pisali Sumerowie na temat historii swojego powstania i woli ludzkości, niż uczyć ludzi, co jest w Starym Testamencie, bo Stary Testament w tym sensie jest tylko mglistym powtórzeniem i zafałszowaniem po prostu tego, co wiemy dużo dokładniej z tych sumeryjskich przekazu, więc jeżeli, dlatego my tak, kiedy mówimy o polityce, kiedy o tym wszystkim, no i ja zawsze uciekam, ponieważ wiem, że bez tych szerszych kontekstów to będziemy się pałować jakby jeszcze do końca świata, jeden dzień dłużej, w tych samych schematach sporów politycznych, w tych samych jakby dylematach, wolność, prawda, a wygoda, prawda, wspólnota, a człowiek, i to są już tysiąc razy przerobione od rewolucji francuskiej w zasadzie, to już my wszystko na dzisiaj, czy tych wszystkich teoriach politycznych od komunizmu, marksizmu i stalinizmu i faszyzmu, i ja nie wiem, czy coś możemy jeszcze w przestrzeni społecznej nowego wymyśleć między podział na lewicę i prawicę, prawda, i wszelkie możliwe trzecie drogi na tak płytkiej bazie, jakby bo dalej wszyscy klepiemy, że ludzkość powstała w wyniku ewolucji, albo Bóg ją stworzył 7 dni. Przecież to są już strasznie zgrane stare płyty, które kompletnie niczego nie wyjaśniają, które są właściwie, fałszują rzeczywistość. Właśnie alternatywna przestrzeń pokazuje, jak zrozumiemy, skąd się wziął człowiek, zrozumiemy, jakie pozaziemskie grupy próbowały jakby nam pomóc, a jakie nas traktowały jako niewolnicy. Dopiero to wyzwolenie będzie pełne. Proszę pamiętać, że z naszej alternatywnej perspektywy, mojego środowiska, wyzwolenie oznacza również dostąpienie możliwości bycia pełnoprawnym członkiem federacji, że tak powiem, w tej galaktyce. To są rzeczy, no ja wiem, że tu by chcieli coś walczyć o wolność, ale mówię wam, to nic nie wywalczymy, jak nie będziemy widzieć, że istnieją inni, którzy od tysięcy lat mają nad nami władzę i ta wolność będzie zawsze zależna. Chyba że z tego się właśnie wyrwiemy i my postulujemy tysiąc razy więcej ważnych rzeczy niż gra o wolność polityczną, tą wyraźną tutaj na ziemi, taką rozumianą, o wiesz, no bo tam pozwolą głosować, to głosujemy. No tak, ja się zgadzam z tym, ale jednak no nie można takich rzeczy generalnie zaczynać od tego typu informacji, to już tylko tam można gdzieś coś nadmienić, bo no w dzisiejszym świecie nawet samo słowo już UFO, nie mówiąc już o kosmitach, wywołuje no zupełny uśmiech, szczególnie w Polsce. W Polsce to jest kompletnie temat wyśmiany. Masz rację. Dlatego w tych, zauważ, wystąpieniach dotyczących takich, jak tam gdzieś mnie słyszysz, to ja wcale tego nie podnoszę. Natomiast z kolei dlaczego podnoszę w 10 miejscach z taką stanowczością? No ktoś by mógł mnie tutaj może mniej lub bardziej słusznie oskarżyć o takie troszkę może cwaniactwo, może złe słowo, o taką trochę może arogancję i pewność siebie, ale jak już mówimy językiem polityki, to wam powiem po prostu tak, trochę to może zabrzmi bezczelnie, ale ja wam powiem w ten sposób, jeżeli moje środowisko ma mieć w przyszłości jakieś znaczenie, również społeczne w takim szerszym wymiarze, to będzie miało dlatego, że, i to jest moje przekonanie, ponieważ myśmy w sposób tak twardy, bezwzględny, jednoznaczny, wiesz, próbowali ludziom wykrzyczeć, słuchajcie, jest taki czynnik jak pozaziemska obecność, UFO i tak dalej. Wprawdzie, że się tego nie widzieli, bo was władze oszukiwały, nauka, prawda, i Kościół, że tego nie ma, ale jak to wyjdzie na wierzch, to jak to się mówi, wiesz, no to wyjdzie na to, kto tu miał trochę oleju w głowie, odwagi cywilnej, żeby mówić o ważnych sprawach. I wtedy nasze, że tak powiem, atuty i argumenty i nasz mandat do tego, żeby powiedzieć ludziom, słuchajcie, to trzeba robić tak i tak, będzie dużo większy niż jest dzisiaj. Krótko mówiąc, świadomie ja inwestowałem i inwestuję w ten taki bardzo kontestacyjny, radykalny właśnie, wiesz, motyw, nazwijmy to umownie UFO, ponieważ jestem tak bardzo tego pewny, że to istnieje, że nie mam najmniejszej wątpliwości, że naprawdę to ja dalej wyjdę niż na takim lękliwym chowaniu głowy w piasek, że a, tego, to teraz jest niemodne, to nie będę tego poruszał. To mogliby się nazwać takim, oczywiście to nie wynikało mnie ze cwaniactwa, to ja po prostu taki jestem, ja po prostu jak widzę gdzieś prawdę, to ja o tym mówię, ale ktoś by mógł to zinterpretować. I kiedyś tak będzie interpretował. Nawet gdyby moje intencje były inne i ja to robię dlatego, że zawsze uważam, że trzeba mówić to, co myślisz i to, co uważasz za prawdę, to ktoś to będzie mówił, a no on tak kalkulował, no bo chciał kiedyś tam mieć mocną pozycję polityczną, no to stawiał na UFO, bo wiedział, że to UFO prędzej czy później wyjdzie na wierzch i wtedy on będzie mógł powiedzieć, a popatrzcie, Zagórski, znaczy nie chodzi o mnie, bo to takich jak ja są dziesiątki, setki, że oni mieli właśnie rację. I tego się trzymam, jestem tego pewniejszy i uwierzcie mi, że jeszcze 4-5 lat, a może 2 czy 3 i to dopiero będzie jadka i dopiero z tego punktu widzenia dopiero się... Ten problem, uważam, politycznie będzie najważniejszy. Nie będzie ważny w sprawie politycznej niż to, że nagle się okaże, że są inne kultury i nie tam daleko, tylko tu i teraz i będzie pytanie, co my mamy z nimi zrobić, albo co oni chcą z nami zrobić, jak mamy się z nimi ułożyć. I to będzie problem główny. Dobrze. Ale dzisiaj nie jest, przepraszam cię. To może zrobimy przerwę i po prostu potem będziemy już kończyli. Powiemy potem o harmonii kosmosu, dokładnie po prostu co i jak od A do Z, żeby każdy mógł sobie potem samemu dowiedzieć się wszystkiego dotyczącej tej imprezy i w ogóle też co tam będzie i jacy goście. Dobrze, posłuchajcie może teraz utworu, a my i za chwilę wracamy. Thank you. Jesteśmy. Halo, halo, jesteśmy z powrotem. Halo, Januszu, jesteś? Tak, słyszysz? Cały czas, mimo że. Tak, ja przepraszam, troszeczkę mam teraz kłopoty z ustalaniem, bo mi się troszeczkę komputer zawiesił i nie widzę po prostu poziomów głośności w tym momencie, niestety. Także przepraszam was za... Dobrze, ja mogę tak próbnie podawać, czy mnie słychać, prawda? Widać, wiem, że nie. Tak, słychać. Tutaj mam na odsłuchu ciebie doskonale słyszę. I tak, no to teraz przejdźmy o harmonii kosmosu, żeby powiedzieć parę słów. Kiedy będzie ta impreza, co to w ogóle jest za impreza i po prostu jacy goście planujesz? Tak, dobrze, żeby nie przegadać. Impreza jest niewątpliwie unikatowa, wszystko jest pod gołym niebem. Pogoda do tej pory przez te 7 lat no, nigdy nam psikusa nie zrobiła, nie było opadów dużych, najwyżej zimno. Teraz jest czerwiec, więc zimno raczej nie będzie. 24 czerwca rozpoczynamy, w piątek. To jest taki właśnie dzień, który będzie jest tematycznie i personalnie bliski też temu, co dzisiaj było tutaj w Twojej audycji poruszane, ale nie tylko w tej audycji, bo również w tematyce tutaj tego środowiska libertariańskiego. Chociaż zaczynamy gongami, misami tybetańskimi, co jest takie no, fajne ze względu na podbudowanie się troszkę dźwiękiem, ale już mocne uderzenie o 17, bo ten Dariusz Kwiecień, o którym tak dużo rozmawialiśmy na początku Twojej audycji, będzie mówił na temat nowoczesna technologia jako narzędzie destrukcji ludzkości. Myślę, że to bardzo, bardzo tak brzmi konkretnie. To nie znaczy, że my jesteśmy przeciwko w ogóle nowym technologiom, ale są te technologie, które niszczą ludzi, a inne oczywiście mogą pomagać. Potem mówiliśmy o tych intencjach. Bardzo też dla nas ważne, ciekawe, dotyczące pewnych patologii cywilizacji, bo tu w ten pierwszy dzień to ogólnie dotyczy patologii cywilizacji. Będzie mowa o tym masowym zawieniu zwierząt dla hodowlach, dla celów oczywiście karmienia naszych jako ludzkości, tych wszystkich patologii, które temu towarzyszą. Tak jak ludzie tacy jak powiedzmy związani z Towarzystwem Kryszny, oni w tym mocno siedzą, ale tutaj już przejdę do kogoś z takim bardzo mocnym, jak to się mówi, backgroundem naukowym, bo naprawdę nie byle kto, wielki autorytet w świecie tutaj nauki, pani profesor Katarzyna Lisowska będzie mówiła o GMO, a wyżywieniu ludzi, więc tutaj mamy też takie uderzenie bardzo mocne. Tak samo zaraz po niej duże autorytety, jeśli chodzi o sprawy naturalnej żywności, bioróżnorodności, to jest oczywiście Julian Rose oraz Jadwiga Łopata z Niezdrowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Potem bardzo mocne wystąpienie na temat polskiej energetyki i gazu łupkowego. Pan Tynęcki z Łodzi, z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, też bardzo mocno będzie tej sprawy stawiać dotyczące właśnie dewastacji i próby kolejnej jakby fazy okrojenia Polski, tym razem o to, co pod ziemią jest. No ONWO, o strategiach różnych NWO będzie Mikołaj Rozbicki mówił. Bardzo ciekawa będzie diagnoza sytuacji gospodarczej, politycznej pana Aleksandra Nowaka. To jest człowiek związany bardzo ze środowiskami prawicowymi. Ja będę mówił oczywiście o kwestiach dotyczących upadku cywilizacji, tam bardzo, bardzo taki sposób panoramiczny. Jest ciekawy temat, Roman Fierpas ma mówić o potęgach naszego świata, USA i Chinach. Taki temat też żeśmy tutaj dopuścili, ponieważ człowiek ma tutaj dużą orientację. Oczywiście kwestie tych zachowań ratunkowych na Ziemi, sztuka przetrwania, Dariusz Kwiecień, czy Onoszko też będzie o tym mówił. No i w nocy dopiero już tak bardzo, bardzo późno są te tak zwane warsztaty, nie będę ich wymieniał, a całkiem po północy, bo takiej medytacji, którą też chcemy zrobić, będzie cały blok prowadzony przez Krzysztofa Rogale z AIK.pl. Właśnie będzie mówił o tym, o czym NASA nie mówi, prawda? No i drugi dzień zlotu to jest też dosyć ważne, bo rano jeszcze kontynuujemy to, co działo się w nocy, jeśli chodzi o te debaty głównie polityczne, społeczne. Natomiast będziemy chcieli to wszystko powtórzyć, co się działo z kwintesencją, powtórzyć w warsztatach, w zespołach, ale też przyjedzie Kolonel Morawiecki, legendarny przywódca Solidarności Walczącej, który, bo go znam już na tyle z tamtych czasów, oczywiście go pamiętam, ale utrzymałem kontakt. Wstałem taki, on jakby ma pozytywne cały czas takie przemyślenia, że ta nasza cywilizacja właśnie przetrwa i że w ogóle ma dobrą przyszłość. I też ten głos chciałem, żeby się znalazł, szczególnie w tak znamienitej jednak tutaj w sytuacji, kiedy występuje jednak ktoś z wielkimi zasługami dla walki. jak wiadomo, o walkę chodzi, którą prowadzono wówczas i się ciągle jest aktywny. Będzie mówić o ruchu dosyć, w jaki sposób go kształtować, tworzyć, tak dalej, tak dalej. Natomiast druga część dobu zaczyna się po południu, o 15.00 będziemy mówić, będziemy mieli już koncerty, ja nawet ich nie wymieniam, ale Cezary Stawski, później Robert Franke, pani Justyna Piotrowska, poezja śpiewana. No i wielki koncert gongów. Takiego jeszcze nie było na zlocie. Ktoś, kto nie był na gongach, to naprawdę nie żałuje, bo to nawet dla większego sceptyka, największego, to jest coś, co jak raz zobaczył, to na pewno z pokorą powie, wiecie co, to jest coś. O 17.30 aż trzy grupy zagrają, prawda, Leszka Jakubskiego, Wrocławska oraz Jabłońskiego Witka. No potem mnóstwo różnych takich ciekawych tematów dotyczących ekologii, dotyczących wpływu dźwięku na człowieka, ponowne wystąpienie Jadzi Łopaty i Juliana, nasze wystąpienia o ruchu wolnych ludzi, bardzo też istotne, a być połączenie z Giorgiem Bon Jovani, jeszcze mam nadzieję, że nam wyjdzie, no, filmy dotyczące na przykład naturalnego rodzenia, dużo będzie o świecie przyrody, o potędze wody, o naturopatii, później w nocy jeszcze jeden koncert niesamowity, bo to Petros zagra. No i skracam, ponieważ można wejść na stronę januszzagórski.pl i spokojnie sobie to naprawdę przeczytać, bo tego jest za dużo. Chcę tylko wspomnieć, że o ile w niedzielę się budzimy, wstajemy, bardzo krótko snu będzie na to i potem o 13.00 ci, którzy będą chcieli, wezmą udział w seminarium, a po raz pierwszy tego typu, nigdy go nie było w takiej formie, seminarium autorskie właśnie Dariusza Kwietnia, człowieka represjonowanego, można już powiedzieć, przez władzę III RP za odkrywanie tej III Rzeszy i zbrodni nazistowskiej organizacji typu Lebensborn, a tytuł seminarium Złowroga spuścizna III Rzeszy w działaniach niektórych współczesnych korporacji. No i potem to się wszystko kończy. W ogóle ten zlot jest naprawdę unikalny i jest niskokosztowy, pobyt na zlocie 1 dzień 5 zł. Tanie noclegi też, bo tam można namiot tam za 10 zł dosłownie, co osoby zdaje się w namiocie. Przepraszam, namiot od osoby 5 zł. Tak. Dużo bym mówić, ale nie chcę przegadać. Zachęcam do obejrzenia tego programu w szczegółach na Janusz Zagórski. Pod banach tam się zobaczy. I wszystko tam można znaleźć, tak? Tam jest chyba... Wszystko znaleźć, adresy do jazdy, ceny tych wejściówek typu 5 zł, noclegów, jak co, i wszystko jest napisane. Tak. Dobrze. No to... Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś... No to właśnie, jestem sam zaskoczony, że miała być godzina, wyszło nam dwie, no ale tak. Ja osobiście bardzo zadowolony, dziękuję za to zaproszenie, wiesz. Ja też bardzo dziękuję, że po prostu i zgodziłeś się i wystąpiłeś, prawda, bo to jest, no, ja jestem zaszczycony, że ktoś po prostu chce występować. Wiesz, nie w niekomercyjnych audycjach, prawda, za które jakieś tam nie masz żadnego wynagrodzenia, ani no, a też musisz poświęcać swój czas, prawda, na to. Żona już niedługo mnie chyba wykoleguje z tego małżeństwa, póki co jeszcze się to trzyma. Podziwiam jej wyrozumiałość. Bardzo Wam dziękuję i trzymam kciuki, bo mamy wiele ze sobą wspólnego i świetnie, że to dzisiaj tak ładnie zagrało, że powinniśmy, nawet jak się jeszcze w pewnych sprawach różnimy, tworzyć wspólną sieć poprzez to, co nas łączy i powiedzieć stop, dosyć i zmienić ten świat, w którym żyjemy. To się stanie. Także jestem tutaj podbudowany tym spotkaniem z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo i dobranoc. Ja też dziękuję Ci. A to będziemy kończyli. Słuchajcie. Jak zwykle tym utworem. Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście tutaj dwie godziny z Januszem Zagórskim i tutaj z nami. Po prostu ta audycja jest po to, żeby wiedzieć, że można współpracować z każdym, komu cenna jest wolność. Postaram się po prostu dalej informować Was o tym, jak się sprawa pana Dariusza Kwietnia dalej rozgrywa i polecam Wam pojechać na Harmonię Kosmosu, spotkać wielu ludzi. Za tydzień będzie o wychodzeniu z ciała. Cześć! Behind to your toes.